อนนี้น้องซีของผมอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีน้องเอ็ด ครับพี ่นะเป็นไงบ้างไม่เจอกันอาทิตย์สองอาทิตย์ละสบายดีนะ สบายดีครับผมพี ่นะฮะช่วงนี้งานยุ่งเลยได้ข่าว ใช่ใช่ช่วงนี้ยุ่งหน่อย นะครับผมอ่ะคุณฟังเกริ่นก่อนนะครับน้องอิดเนี่ยก็เป็นน้องที่อย่างที่ผมเกริ่นไปว่าเตะฟุตบอลกับผมมานี่ก็หลายปีดีดักแล้วเนาะ ก็5ปีขึ้นแล้วมั้ยพี่จะถึง5ปีมั้ย ถึงนะถึง5ปีได้แล้วเหมือนกันเนาะนะที่เราเตะฟุตบอลมาอยู่ด้วยกันทุกจันทร์ทุกจันทร์ทุกจันทร์บางทีอิดก็หนีบ้างพี่ก็หนีบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่เตะฟุตบอลกันมานานมากคุณฟังนะครับส่วนใหญ่จะคุยแต่เรื่องฟุตบอลนะเพราะว่าอิดเนี่ยก็เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกับผมนะฮะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันก็คือมีของสะสมเนี่ยคล้ายๆกันก็คือเสื้อฟุตบอลแล้วก็รองเท้าฟุตบอล นะครับตอนนี้จะไปบอกใครสิว่าเราเชียร์ทีมไหนอ่ะ ทำไมเราคุยได้ดิทีมเราผลงานดีไม่แพ้ใครมา10นัดแล้วเออเราต้องคุยช่วงนี้เราต้องเอิดหน่อยนะเราอย่าไปกลัวใครแล้วคืนนี้เราจะชนะด้วยเพราะส่งชุดใหญ่ลงสนามเลยนะฮะก็คุยกันมาแต่เรื่องพวกนี้เรื่องเสื้อฟุตบอลนะฮะเรื่องรองเท้าสตั๊ดนะครับแต่ยังไม่เคยคุยเรื่องผีกันมาก่อนเลยอิดนะฮะถามนิดนึงก่อนเลยครับโดยส่วนตัวนะครับนะเป็นคนที่เชื่อเรื่องราวพวกนี้มากน้อยแค่ไหนครับ ผมก็ถือว่าเชื่อนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่เคยลบหลู่อะไรอย่างนี้ดีกว่าถามว่าเชื่อไหมก็คือเชื่อแต่มันก็คิดว่าเราอยู่กันคนละส่วนอยู่กันคนละเหมือนคนละคลื่นไหมพี่เก่งเราเปรียบเทียบ ก็ใช้ก็ได้ก็คนละคลื่นกันนะฮะ ใช่อยู่กันคนละคลื่นประมาณ นะฮะก็เชื่ออยู่ความเชื่อของเราถ้าตีเป็น 100% เนี่ยเชื่อสักเท่าไหร ่ถ้าตีเป็น100เลยคือผมเชื่อ100นะ เชื่อ100เลยนะ แต่ว่าใช่ผมก็เชื่อเรื่องเหล่านี้แต่ว่าอย่างที่บอกพี่เก่งว่าก็ไม่ได้ไปลบหลู่หรือท้าทายอะไรไม่เคยทำเรื่องเหล่านั้น นะฮะไม่เคยท้าทายไม่เคยเลยอยากลองบ้างไหมอยากลองท้าทายบ้างไหม ก็ถึงวันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งก็คือเหมือนแบบคือแค่คิดในลักษณะที่เหมือนแบบเฮ้ยไม่เคยเจอเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ย แวบ เหมือนใช่เหมือนกึ่งแบบท้าทายเล็กๆแต่ผมก็ไม่ได้ท้าทายอะไรมากเลยนะ ก็เลย ประสบเรื่องที่จะเล่าให้พี่เก่งฟังวันนี้เหมือนกัน นะครับเรื่องที่จะมาฝากให้ฟังกันนะฮะเรื่องนี้นี่คือเป็นประสบการณ์ที่ตอนไปเจอที่ไหนไปเรียนที่อังกฤษหรือว่าที่ประเทศไทยนี่แหละ ใช่ตอนผมไปอังกฤษผมก็ไปอยู่ที่เชฟฟิลด์นะครับก็ไปแล้วก็แบบมีช่วงที่พอปาร์ตี้ไงฮะผมก็ถามเพื่อนคนหนึ่งว่าแบบว่าอยู่แบบเนี้ยเราก็เหมือนเป็นท็อปิกคุยกันเรื่องผีขึ้นมาว่าเคยเจอเรื่องวิญญาณไห ม ผมก็แบบแค่ท้าทายเล่นๆว่าเจอที่นี่แล้วจะพูดยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเก่งนี่ออกไหมว่าแบบ อารมณ์คนละภาษา ใช่ถ้าเราเจอที่ไทยเราก็คงจะนโมตัสสะสวดมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือแผ่เมตตาอะไรก็ตามแต่ว่าก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยถ้าเราเจอที่อังกฤษเราจะสวดมนต์มันจะรู้เรื่องไหมวะอะไรอย่างเงี้ยแบบคือก็เหมือนแบบกึ่งแบบสนุกสนานพูดไม่ได้คิดอะไรมากมาย ครับ แล้วพอผ่านไปสักระยะเดียวก็คือยังจำได้อยู่เลยเพื่อนผมก็บอกว่าพูดง่ายๆก็ลิฟต์มีอารมณ์แล้วกัน คืออย่ามายุ่งกับฉัน อย่ามายุ่งแล้วกันอะไรเงี้ยคงก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะสวดมนต์เขาจะรู้เรื่องไหมแบบที่พี่เก่งบอกครับก็เลยแบบว่ามีวันนึงก็เลยนอนหลับไป ครับ นอนหลับไปเสร็จปั๊บก็รู้สึกว่าเหมือนมีเงาดำๆค่อยๆพูดขึ้นมาค่อยๆผุดขึ้นมาแล้วก็มาทับตัวผมก่อนทับตัวผมในลักษณะที่แบบว่าเหมือนแบบเอาเข่ากดหน้าขาพี่เก่งลอง นึกออกเหมือนมากดทับตัวเราม าเอาเข่ามากดทับขาเราแล้วก็มือเนี่ยก็มาจับหัวไหล่เราทั้งสองข้างผมก็แบบเฮ้ยก็แต่ในฝันมันก็เหมือนแบบว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นนะ คือเหมือนอยู่ตอนนั้นคือเราอยู่ในภวังค์แหละ ก็เหมือนมีสติบ้างหรือไม่มีสติบ้างผมอันนี้ก็ยังแบบงงๆตัวเองอยู่แต่ว่าแบบเฮ้ยแล้วทำไมผมก็นั่งคิดว่าผมไปทำอะไรทำไมต้องมาทำ ทำอะไรผม เออ นี่คือจะนี่คือกำลังจะแกล้งผมเหร อ หรือว่าจะทำอะไรผม อืม ผมก็ลองพูดเล่นๆแบบที่เพื่อนผมบอกอะ ครับ ลิฟเมียโลน เออ ลิฟตอนที่นู่นพอลิฟเมียโลนเฉยๆก็อาจจะหยาบคายผมก็เฮ้ยไปพูดดีๆสิลิฟเมียโลน please อะไรเงี้ยกลายเป็นยิ่งแบบหนักกว่าเดิม อ๋อคือเขากดเราหนักลงไปกว่าเดิมอีกเหรอ ใช่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มแบบเริ่มรู้สึกว่ามันเหมือนค่อยๆรุนแรงขึ้นกลายเป็นอ้าวพอพูดอย่างนี้กลายเป็นเราท้าทายเหรอ ครับ แต่คือผมก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าท้าทายนะ อ๋อ ผมก็เอาละแบบมาแล้วก็อยู่เรียบร้อยสงบมาตั้งนานพอใกล้ๆจะกลับเจอเขาจนได้ก็เนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่านี่ฝันหรือว่าผมยังเหมือนมีสติมีความคิดอยู่กึ่ง แล้วณตอนนั้นคือที่มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างกดทับเราอยู่นะตอนนั้นเนี่ยมันกินเวลานานนะอิด ก็ถ้าความคิดผมนะครับ 3-5 นาทีแบบแต่ผมก็ไม่เขาเรียกว่าผมก็ไม่ได้แบบว่าไม่ยอมอ่ะพี่เจ มส์บอกนะนึกออก ผมก็เหมือนแบบก็ขัดขืนแต่ทำไมขัดขืนแบบมันก็เหมือนรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆจนผมก็เริ่มไม่ไหวแล้ว ครับ เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเริ่มนานแล้วแล้วผมอึดอัดมากขึ้นเรื่อยๆจนอันนี้สามารถพูดคำหยาบได้ไหมฮะ ได้อย่าหยาบมาก ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงเป็นใครเนี่ยกูไปทำอะไรให้มึงวะนี่มึงแกล้งกูหรือว่าม ึ งเป็นใครหรือมึงต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยิ่งหนักพี ่ เหมือนกลายเป็นไปมาเหมือนฟังภาษาไทยเข้าใจ อ๋อเหรอ เออผมก็เลยแบบโอ้สักพักผมก็เริ่มก็เริ่มโกรธละผมโกรธละผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันการคุกคามผมมากเกินไปละ ครับ เพราะว่าผมก็รู้สึกว่าผมไปไหนก็ตามนะผมก็เขาเรียกอะไรไปลามาไหว้ก ็ สวดมนต์นะว่าแบบเออผมขอมาพักอาศัยนะ แต่ อันนั้นมันอาจจะอยู่นานไงผมก็ไม่ได้สวดทุกวันหรอกแต่หมายความว่าไปครั้งแรกผมก็โอเคสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่เคยเจอก็จนที่เล่าเรื่องมาทั้งหมดเนี่ยแล้วพอเจอปะผมก็บอกว่าเฮ้ยผมก็ไม่เคยทำอะไรไม่ดีทำไมต้องแบบนั่นคราวนี้เริ่มแบบยื้อมากขึ้นเรื่อยๆจนผมแบบไม่ไหวแล้วแบบโอ้ด่าคณิดาแบบสุดท้ายหายเลยที ่สุดแล้วยิ่งด่าเนี่ยมันยิ่งรุนแรงขึ้นไหมหรือว่ามันค่อยๆผ่อนคลายลงหรือว่ายังไง ตอนแรกมันเหมือนรุนแรงขึ้นครับผมจะขยับได้เล็กน้อยกลายเป็นขยับไม่ได้แล้ว เออ ผมก็แบบแต่ผมก็รู้สึกว่าถ้าในฝันเนี่ยและในฝันของผมอ่ะผมจะต้องสู้ เ พราะมันคือตัวผมอะไรอย่างเง ี ้ยจนผมแบบว่าจนพูดครั้งสุดท้ายบอกกูไม่เคยทำอะไรให้มึงนะก็อยู่คนละส่วนก็แยกย้ายกันอย่ามาทำอะไรกูอะไรอย่างเงี้ย ครับ แล้วก็เหมือนแบบสุดจนเหมือนแบบโดนเทสโดนกดดันจนเหมือนแบบเริ่มจะหายใจไม่ออกแล้วผมต้องสู้สุดขีดละคราวนี้ก็ปึ้งอยู่ดีๆก็ปึ้งแล้วก็เหมือนแบบเงาจากที่เคยกดผมเนี่ยค่อยๆเหมือนเป็นหมอกสีดำเดี๋ยวค่อยถอยวืดออกไป ถอยวืดออกประตูห้องเราไปเลยอย่างเงี้ยเหรอ ออกจากหน้าต่างห้องครับผมนอนชิดหน้าต่าง ออกหน้าต่างไปเลยเหรอโอ้ วืดออกไปเลย uh-huh. แต่อันนี้ที่ลืมบอกก็คือมีส่วนหนึ่งผมจะห้อยหลวงปู่ทวดผมก็มีกึ่งนึงว่าแบบเฮ้ยผมก็ช่วยผมด้วยนะอะไรอย่างเงี้ย ก็เหมือนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรายึดเหนี่ยวอยู่นะ ใช่ก็ส่วนหนึ่ง อ่าฮะ แล้วพอผมเหมือนแบบนั่นปั๊บแต่ผมก็สู้ด้วยแล้วก็ขอด้วยนะแล้วก็ฟืบอยู่ดีๆก็เหมือนเงาที่กดผมอะเงาที่กดผมเล่าให้ฟังก่อนมันเหมือนเป็นผู้ชายตัวใหญ่มากผมกับพี่เก่งก็ตัวค่อนข้างใหญ่แล้วนะแต่เหมือนแบบเงานั้น อ ะมันใหญ่กว่าเราอีกอะพี ่ไซส์เหมือนกับคนฝรั่งไหม เป็นฝรั่งน่าจะฝรั่ง เพราะ มันเหมือนใหญ่มากแล้วจนเราดิ้นไม่ไหวแต่พอเครื่องสุดท้ายตรงเนี้ยก็เหมือนเป็นเงาวืบถอยออกไปจากหน้าต่างแล้วผมก็สะดุ้งตื่น ต่เหมือนแบบในนั้นมันก็เหมือนกินเวลาพอถ้าใครเจอเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยระยะเวลา 3-5 นาทีมันรู้สึกว่ามันแบบต่อสู้กันยาวนานเหลือเกิน กินเวลานานมากนะตอนนั้นนั่นคือครั้งเดียวที่ตอนที่ไปอยู่ที่อังกฤษไปอยู่กี่ปีตอนนั้นอิด ผมไปอยู่ปี3เดือนครับ ไปยี่3เดือนก่อนอันนี้ไม่เคยอะไรเลยจนกระทั่งมาปาร์ตี้แล้วก็พูดถึงเรื่องราวเรื่องนี้กันขึ้นมาก็เลยเจอเลย อีกไม่นานเลยเจอใช ่เขาแปลกเหมือนกันเนาะ ที่เจอโดยตัวเอง เหรอฮะแล้วโดยส่วนตัวที่พงที่พักอะไรเงี้ยพออังกฤษเราจะรู้ว่ามันเป็นเมืองเก่าประเทศเก่าอะไรเงี้ยแล้วบ้านมันก็จะเก่าๆอายุแต่ละหลังมันก็โอ้โห50 ปี 100 ปีขึ้นทั้งนั้นอ่ะ ใช ่เคยเจออะไรแปลกๆในบ้านหรือเปล่า คือของผมเนี่ยมันก็เป็นอพาร์ตเมนต์นะซึ่งจริงๆภายนอกเนี่ยเขาจะพยายามแบบคงสภาพไว ้ แต่ภายในก็คือโอเคมันก็เป็นแบบมารีโนเวทจนมันใหม่มันแบบมันก็เป็นโมเดิร์นขึ้นมาแหละครับแต่ว่าภายนอกเนี่ยเขาพยายามคงสภาพเก่าไว ้ ฮะคงผมเนี่ยแล้วพอผมเจอเรื่องนี้ผมก็เลยเล่าให้เพื่อนอีกคนหนึ่งฟัง ครับ อันนี้ยังพอมีเวลาม ีอยู่ มีสามารถเล่าของคนอื่นต่อได ้ได้ ว่าอาจจะดูน่ากลัวกับผมด้วยซ้ำผมก็บอกว่ามาอยู่ตั้งนานแล้วพอใกล้ๆจะกลับเนี่ยจะปิดเทอมอยู่แล้วเนี่ยด้านมาเจอเขาเป็นรุ่นน้องเขาก็บอกว่าโหพี่ของพี่ผมว่าเด็กๆนะที่อยู่มาพี่เจอครั้งเดียวอาจจะไปพูดทะลึ่งทะเลนแล้วก็เลยเจอแต่ของผมก็คืออันนี้เป็นประสบการณ์เพิ่มเติมนี่ของรุ่นน้องผมอีกทีนึง ครับ เขาก็คือเหมือนแบบที่พี่เก่งบอกนั่นแหละก ็ คืออาคารมันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาคารเก่าแต่มันมีการมารีโนเวทให้มันดูแบบ ดูใหม่ขึ้น ใช่แต่จริงๆแล้วมันถ้าอยู่นานๆลึกๆมันก็แอบมีความขลังนะประเทศอังกฤษ อ ่ะมันก็จะดูน่ากลัวอันนี้เรื่องของเขาเล่าให้ฟังเลยเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยพอเข้าไปอยู่ปั๊บเนี่ยที่คิดดูซิกลางเมืองอ่ะจะมีเสียงแบบขี่ม้าม ี เสียงเหมือนขี่ม้าในเวลาเขาอ่านหนังสือแล้วเขานอนเขาหลับไปแป๊บๆเหมือนมีเสียงขี่ม้าอยู่ในหัวเขาอะไรเงี้ย เออหรอตำรวจม้าเปล่าวิ่งกลางคืน ตำรวจม้าเนี่ยก็ไม่ได้กลางคืนขนาดนั้นยกเว้นแบบมีเหตุการณ์แต่นี่เหมือนแบบขี่ม้าผมก็เริ่มงงๆว่าขี่ม้าผมตอนแรกผมก็รู้สึกเหมือนพี่เก่งขี ่ ม้าก็ตำรวจบางทีเขาก็ขี่แต่โอเคมันก็ขี่เฉพาะตอนมีเรื่องเท่านั้นมีเสียงขี่ม้าสักพักมีเสียงแบบว่าพี่เก่งเคยดูหนังสงครามโบราณไหมฮะ เคยดูครับ มันจะไม่ใช่เสียงปืนยิงกันอ่ะมันจะเป็นเสียงแบบเฮเสียงแบบดาบเสียงอะไรต่าง ๆ จะเหมือนแบบเฮ้ยดูหนังสงครามกันมากไปเปล่า เลยคิดเลยใช่ไหม ใช่แต่ของเขาเนี่ยมันไม่ได้เจอครั้งเดียวกับผ ม ของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าสัปดาห์นึงเนี่ย3-5ครั้งคือเขาเจอแบบบอยแบบเฮ้ยทำไมแบบนอนพอหลับไปแป๊บๆเนี่ยก็มีเสียงขี่ม้าม ีเสียงแบบคนเหมือนแบบลบเนี่ยเรียกว่ารบเลยดีกว่า ครับ เหมือนเป็นสงครามแต่ว่าก็มันก็ไม่มีอะไ ร แล้วอยู่ที่นู่นเดี๋ยวก็มีเสียงแบบเสียงไซเรนต่างๆตัดด้วยซ้ำแต่มันก็ก้ำกึ่งแล้วเขาก็เอ๊ะทำไมเขาต้องเจอเรื่องอย่างนี้ตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งเผอิญคือน้องคนนี้เขาก็สูบบุหรี่บางทีเขาก็เดินขึ้นไปบนมันข้างบนเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นดาดฟ้า ครับ เขาก็เดินขึ้นไปบนห้องเขาก็ปกติเขาก็เดินแหละจะเดินผ่านแต่อยู่ดีเนี่ยก็ไม่รู้เป็นอยู่ดีหันไปมันจะเป็นเหมือนห้องเล็กๆใต้หลังคาวันนั้นก็อยู่มาสักพักแล้วก็เลยปกติพวกเขาเรียกว่าอะไรสินทรัพย์ของคนอื่นหรืออะไรเงี้ยเราห้ามยุ่ง ใช่ มันจะเป็นแบบผิดกฎหมายแบบรุนแรงแต่เนี้ยเขาก็เหมือนแบบมันก็เป็นที่แบบไม่ใช่เป็นที่ private ของใครอ่ะมันเป็นที่แบบ ที่เขาเช่าอยู่เน า ะ มันเป็นที่แบบส่วนกลางเขาก็เลยเปิดดูปรากฏเปิดดูที่เก่งรู้ไหมครับว่าเขาเจออะไร เจออะไรฮะอีก ไอ้เสียงขี่ม้าเนี่ยเขาเจออ่านม้า เฮ้ยจริงดิเฮ้ยขนลุกเลยเนี่ย อันนี้คือข้อแรกเขาเจออ่านม้า อ๋อฮะ ข้อสอง ที่เสียงที่ลบกันเขาเจออะไรต่อรู้ไหมฮะ เจออะไรครับ จากอานม้าที่วางข้างกัน อืม เจอเป็นชุดเกราะของแบบพี่เก่งเคยดูสงครามโบราณ เออเกเดียเตอร์อย่างนั้นนะชุดเหล็กอ่ะ ชุดเหล็กใช่เป็นชุดเหล็กแล้วก็มีดาบแล้วก็มีโล่แล้วก็มีอานม้าวางอยู่สี่ชิ้นข้างกัน เฮ้ย โอ้ผมเรื่องผมนี่อาจจะเป็นเรื่องแบบเล็กๆไปเลยเพราะว่าเรื่องของเขามันเป็นวัตถุแบบวัตถุจริงอ่ะ โอ้ซึ่งไปเห็นอย่างนั้นโอ้ไม่หายท้องตึงหรอวะนะ ก็กลัวครับแต่ว่าเหมือนแบบว่าคือเราจะไปอยู่ที่ไหนเราต้องมีเหมือนเป็นแบบมัดจำอ่ะเดโพซิตค่าที่พักไว้ก่อนอ่ะสามเดือนหกเดือนย้ายออกไม่ได้ยังไงก็ต้อง ทนอยู่เนาะ ใช่จำอยู่ที่นั่นต่อไป เออ แล้วก็แล้วก็คือก็ประสบมาอย่างนั้นเรื่อย ๆคือได้ยินแบบนี้ทุกคืนเลย ได้ยินไปเรื่อยครับแล้วก็เริ่มตัวเองก็เริ่มแบบเชื่อมากขึ้นแล้วด้วยพอมันเหมือนมันมีหลักฐานแบบว่าเฮ้ยในสิ่งที่เราแบบประสบเนี่ยอยู่ดีๆใครจะเอาอานม้าไว้บนห้องเหมือนเป็นห้องแบบใต้หลังคาบนสุดของอาคารอะไร ใช่ใช ่แล้วยังมีชุดเกราะมีดาบมีโล่แล้วสรุปก็คือพอเขาย้ายออกจากนั้นเขาก็ไปถามเขาเรียกว่าเป็นแลนด์ลอร์ดแลนด์ลอร์ดที่นั่นเขาก็บอกว่าอ๋ออ้าวรู้ได้ยังไงเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นของเจ้าของที่เก่า โอ้ครับ ซึ่งเขาก็เก็บไว้เขาเหมือนแบบว่าเจ้าของที่เนี้ยเขาเหมือนแบบผมว่าเขาเหมือนน่าจะเป็นเจ้าเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเชฟฟิลด์เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนที่เป็นยอร์กเชียร ์ใช่ จะอยู่ส่วนเหนือเวลาลบกับสกอตอะไรอย่างเง ี้ ยถ้าเปรียบเป็นไทยแล้วมันก็จะเป็นเหมือน เมือง หน้าด่านหรืออะไรอย่างเงี้ย เหมือนพวกเชียงรายเชียงใหม่ เป็นแบบมันจะค่อนข้างใกล้แล้วมันอยู่ขึ้นมาเหนือจากลอนดอนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประสบการณ์ซึ่งแบบโอ้โหมันมีหลักฐานมายืนยันด้วย โอ้โห มันก็เลยทำให้ดูโอ้โหน่ากลัวนะแบบ แต่เขาอยู่ที่นั่นเขาไม่ได้เห็นเหมือนกับว่ามีใครมาเดินใส่ชุดเกาะอะไรอยู่ในตึกอะไรไม่มีได้ยินแต่เสียงเดียว ใช่ของเขาจะเป็นเสียงตลอดเวลา โอ้โหแล้วก็ต้องทนอยู่จนครบสัญญาเนาะ ใช่ครับไม่งั้นก็จะไม่ได้เงินในส่วนที่เรามาจำค่าที่พักไว้อะไรก็เรียกว่าจำทนแต่ว่าหลังๆเขาบอกว่าเขาก็ชินเพราะว่ามันบ่อยอ่ะมันจนมันแล้วกับด้วยเงินที่แบบว่ามาจำไว้ก็ถ้าออกปั๊บหาที่ใหม่ก็ต้องมัดจำที่ใหม่ด้วยพร้อมนั้นกับเสียเงินในส่วนนั้นไปก็เลยจำอยู่ให้ครบเทอมแล้วก็ค่อยหาที่ใหม ่ครับ โอ้โหก็เป็นประสบการณ์ อ่าฮะ เอามาแชร์ให้ฟัง สุดว่ะเออน่ากลัวว่ะนะฮะนี่คือเวลาไปอยู่เมืองนอกเมืองนาในประสบการณ์เรื่องราวไอ้ผีเนี่ยนะมันก็ดูน่ากลัวไม่ต่างจากผีบ้านเราเลยนะนะถามความเห็นส่วนตัวก่อนมันเคยมีคนทวิตมาถามพี่เหมือนกันว่าอิดนะว่าระหว่างผีเมืองนอกผีเมืองไทยผีอะไรน่ากลัวกัน คือผมก็ไม่เคยเจอเป็นแบบจริงๆจังๆนะฮะแต่เขาเรียกว่าผีเมืองนอกเนี่ยเท่าที่ผมฟังมาเหมือนแบบคล้ายๆแบบไม่ได้เห็นแบบเป็นแบบเวอร์วะหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้ในตรงนี้เนี่ยแต่ว่าเหมือนแบบมีร่องรอยการเหมือนแบบทำร้ายร่างกายบอบช้ำอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ของไทยที่เราทั้งสื่อต่างๆหรืออะไรที่เราแบบรู้มาก็เหมือนแบบออกมาแบบน่ากลัวก็ ม ีออกมาแบบอะไรแบบเวอร์วะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เออ นะ ฮะอันนู้นเขาจะเหมือนเป็นเสียงเป็นอะไรต่างๆ นะ มากกว่าน ะครับอ๋อก็สรุปถ้ามองในมุมนี้เราก็มองว่าผีเมืองไทยก็ดูน่ากลัวกว่าเลยเนาะนะครับ ใช ่โอเคได้ อาจจะสื่อสารกันรู้เรื่อง 100% ด้วยก็เลยน่ากลัวสุด ใช่ๆเนาะผีเมืองนอกบางทีเราก็คุยไม่รู้เรื่องหยิบไบเบิลมาบางทีไม่รู้เขากลัวหรือเปล่าไม่รู้ว่าอ่ะไปเจอเมืองนอกก็จริงแต่คนตายเนี่ยไม่รู้เอาเป็นชาติไหนอีกอ่ะไม่รู้นับถือคริสต์หรือเปล่า นะแต่บ้านเราเอาแน่ๆชัวร์หยิบพระมาในกลัวแน่ๆแหละผีกลัวแน่ๆอ่าฮะอ่าฮะ คร ับ ได้เลยโอเคนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดนะอิทนะ ครับผม ถามนิดนึงอ่ะนะตอนนี้นะนอกจากงานการของเราช่วงนี้ทำอะไรบ้างอิท ช่วงนี้ผมก็ทำเกี่ยวกับพวกเคมีพันเนี่ยครับ อือฮึ เคมีพันมันก็หลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่น้ำยาล้างจานล้างรถล้างห้องน้ำตอนนี้ที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้ก็แอลกอฮอล์สเปรย ์ครับ นะฮะก็อยากให้ผู้ฟังทุกคนระวังเรื่องโควิดกันด้วยนะไปมามันเหมือนร้ายแรงขึ้นนะครับ นะฮะเอาเป็นว่ามีเพจมีอะไรไหมเผื่อแฟนรายการจะเข้าไปดูครูดูคงดูของเผื่อไปทรงไปสั่งอะไรเงี้ย ก็เคมีพันนะครับเคนะครับแล้วก็เคแล้วก็เว้น M E แล้วก็เว้น P A N N ครับ นะฮะย้ำอีกทีนะครับเควัก ครับ M E ครับ แล้วก ็ P P โปแลนด์นะครับแล้วก็ A N N A N N นะเคมีพันเลยนะฮะสะกดเป็นคาราโอเกะกันเลยคุณผู้ฟังนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับนะบอกมาจะเดือดช็อกเดี๋ยวพี่อิดเขาคิดแพงเป็นพิเศษหยอกนะฮะได้นะครับรบกวนเวลาน้องอิดแค่นี้แหละนอนพักผ่อนเยอะแล้ววันจันทร์เราเจอกัน ได้ครับพี่ นะครับอย่าเบี้ยวพี่นะ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณน้องอิดด้วยนะครับตรงนี้นะขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ พี่ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ เรามาฟังประสบการณ์ของพี่ติ๊กกันดีกว่าครับกับเรื่องราวที่มีชื่อว่ายังไม่ไปไหนย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่ผ่านมาที่ถนนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับพี่ติ๊ก สวัสดีค ่ ะ นะครับพี่ติ๊กรบกวนนอนดึกนิดนึงนะวันนี้นะ ได้ค่ะ นะครับพี่ติ๊กตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย มาอยู่สมุทรปราการค่ะพระประแดง อยู่พระประแดงนะครับแล้วฟังเดือดช็อกยังไงครับพี่ติ๊ก ก็จะฟังใน YouTube ค่ะ ฟังใน YouTube นะครับฟังใน YouTube ทันสมัยมากเลยนะฮะดูจากอายุนามเนี่ยผมถามคนรุ่นถ้าอายุ50ขึ้นนะประมาณเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะฟังจากวิทยุอันนี้ฟังใน YouTube เลย ค่ะ นะฮะชัดเจนไหมครับ ชัดเจนดีค่ะ นะฮะแล้วก็คือสมัครเข้ามาฟังเองเลยแบบนี้เลยใช่ไหมพี่ติ๊ก อ๋ออันนี้คือฟังมานานมากตั้งแต่เป็นวิทยุ โอ้โหฟังมาตั้งแต่เป็นวิทยุแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยจะมาฟังใน YouTube ละ ใช่ค่ะ นะฮะนี่ก็เห็นหน้าผมชัดเจนเลยนะวันนี้ ค่ะ นะครับโอเคได้พี่ติ๊กครับเรามาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่าครับย้อนกลับไปนานพอสมควร4ปีที่ผ่านมาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมันเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นครับ จะขอเล่าตั้งแต่แรกเพราะคือเราจะไปงานแต่งงานนะคะของญาติที่จังหวัดตรังประมาณนะแล้วก็เราต้องออกจากบ้านตั้งแต่เย็นวันศุกร ์ครับ ก็ประมาณสักสามโมงสี่โมงประมาณเนี้ยค่ะ ก ็ขับรถไปเรื่อยๆก็จะไปก็จะมีแฟนลูกชายแล้วก ็ หลานสาวคนเล็กก็จะขับไปเรื่อยๆคือ ไม่รีบไปแวะกินแวะอะไรไปเรื่อยๆตามทางเนี้ยค่ะ ครับ อันนี้ไปอยู่ช่วงที่ถึงเส้นสุราษฎร์เส้นนี้นะคะมันจะเป็นฝั่งซ้ายมือเราเนี่ยมันจะเป็นชายเขาเหมือนเป็นกำแพงนะคะแต่ว่ามันมืดอ่ะก็จะเห็นแค่ตรงนั้นเป็นกำแพงเหมือนกำแพงแต่เป็นชายเขาก็ขับรถได้ขับรถไปประมาณตีสามนะครับประมาณตีสามก็ไม่มีอะไรดูนะคะเพราะข้างหน้าก็มืดแต่แค่ไฟรถเราสองไฟข้างหลังก็มีรถสิบล้อขับตามมาจะเป็นรถขนปลาหรือจะเป็นรถอะไรนี่ไม่แน่ใจก็ขับตามกันมาเรื่อยๆแต่ว่าความเร็วก็พอประมาณก็ไม่มีอะไรดูมองซ้ายมองขวาพอก็หันไปมองทางซ้ายมือหันไปมองทางซ้ายมือตอนนั้นเวลาประมาณตีสามอะค่ะหันไปก็มองก็เห็นผู้หญิงขับรถมอเตอร์ไซค์เก่า ๆ มอเตอร์ไซค์เก่าๆนะคะ ครับ เขาจะใส่เขาเป็นผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อเป็นเหมือนเสื้อชาวเขาที่เหมือนเป็นชุดสี่เหลี่ยมแล้วก็เย็บข้างๆจะมีปีกสะบัดสะบัด เห็นไหมคะนึกออกครับ แล้วก็เป็นผ้าถุงสีแดงชัดมากเพราะว่าเห็นเขาเนี่ยประมาณสัก าวัดประมาณ3 ศอกจากเราจากรถเราไปเนี่ยชัดมากเลยมองก็มองเขาสักพักหนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าเจ๊ไปตลาดแต่เช้าเชียพูด เดี๋ยวนะฮะ ค่ะ คนที่อยู่ข้างๆรถเราเนี่ยนะ ค่ะ คือตอนนั้นรถขับอยู่นะ 120ค่ะ เฮ้ยแล้วเขาคือเขายังไงเขาปั่นจากมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเหรอ ขี่มอเตอร์ไซค์เก่าเนี่ยพูดแล้วยังขนลุกเลย โ อ้โหขี่มอเตอร์ไซค์เก่าแต่ตอนแรกอ่ะเราก็คิดว่าไม่ยังไม่คิดอะไรคือพอพูดเสร็จก็หันมามองเข็มไม้หน้ารถโอ้120พอมองเข็มไม้หน้ารถหันกลับไปมองอีกทีนึงไม ่ มีแล้ว แต่ ที่สังเกตเห็นอ่ะคือรถอ่ะเราวิ่ง120เขาขับตามเราเนี่ยเขาจะต้องประมาณเร็วมาก ครับ แต่ว่าผมเขายาวนะคะผมเขายาวแล้วเขาขับคนขับมอเตอร์ไซค์อ่ะเสื้อที่มันมีเป็นชายผิวๆเนี่ยมันจะต้องฟิวผ้าถุงจะต้องมีฟิวมีสะบัดอ ่ ะ ถูกต้อง ต้องมีการเคลื่อนไหวใช่ไหมคะคือเขาไม่มีอะไรเลย คือ เขาเหมือนเป็นจอดนิ่งๆเขาจอดนิ่งๆอยู่ข้างรถเราอ่ะค่ะแล้วพอมองเสร็จพอมองเข็มไม้เสร็จก็หันกลับไปมองเขาที่ตรงกระจกข้าง ครับ ไม่มีแล้ว หายไปเลย ถ้าเขาอยู่ข้างหลังเราไอ้รถใหญ่ที่ฉายไฟมาเนี่ยส ่ องไฟมาเนี่ยเราจะต้องเห็นเขา ครับ ท้ายรถเราหรือข้างรถเราใช่ไหมคะแต่ไม่เห็นก็ไม่พูดอะไรก ็ครับ คือจะนั่งเงียบไปเลยเงียบไปจนถึงปั๊มหนึ่งแต่ไม่ได้ว่าปั๊มนี้อยู่ตรงไหนเพราะว่าเราเป็นอิสลามใช่ปะก็ต้องไปปฏิบัติศาสนกิจ ครับ ก็ลงจากรถอ่ะจอดรถเสร็จก็ลงจากรถก็ถามกับแฟนว่าพูดคำแรกเลยว่ามันใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาอ่ะจะทักจะว่าเราเนี่ยตั้งแต่ไปพูดแล้ว ครับ เขาก็เห็น เหมือนกันแล้วแฟนบอกมาว่าสิ่งที่แฟนของพี่ติ๊กเห็นเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับที ่ ผู้หญิงเหมือนกันเลยขับมอเตอร์ไซค์มาข้างๆเหมือนกัน ใช่ค่ะ อยู่ข้างซ้ายของพี่ติ๊กเหมือนกันเลย ใช่ค่ะ อ๋อ เขาบอกเขาเห็นเหมือนเราหมดเลยแต่เขาไม่พูด เ ขาบอกเขาจะพูดแล้วก็ลงพอลงรถคุยอะไรเสร็จเรียบร้อยก็กลับไปงานแต่งงานอะไรแต่ว่าพอขากลับมา ครับ คือเราผ่านเส้นนั้นไงแต ่ เราไม่ได้กังวลว่าเราจะกลัวหรือเราอยากจะดูว่าตรงนั้นเป็นอะไรก็เลยกลับมาบ้านก็ปกติ ครับ พอกลับมาถึงบ้านมันเป็นกลางคืนใช่ไหมวิ่งมาทั้งวัน ครับ พอเช้าเราต้องไปทำงานก็คุยเล่นๆกับน้องชายก่อนไปทำงานก็บอกว่าเนี่ยก็เล่าให้เขาฟังบอกเนี่ยไปเจอผู้หญิงตรงเนี้ยเส้นสุราษฎร์ที่เส้นสุราษฎร ์ ไปเจอผู้หญิงใส่ชุดเหมือนชาวเขาอ่ะน้องชายบอกโอ้เจอแล้วเหรอเขาเจอกันบ่อย จริงเหรอที่เขาบอกว่าเขาเจอกันบ่อย เพราะว่าน้องชายอ่ะเขาจะวิ่งลงไปกาญจนดิษฐ์เพื่อไปติดตั้งงานเพราะเส้นนั้นเขาจะวิ่งบ่อย ครับ เขาบอกว่าโอ้เส้นเนี้ยเขาเจอกันบ่อย หรอ ถามว่ามันคืออะไร นั่นน่ะสิ เขาบอกว่าเมื่อน่าจะไม่นานอ่ะแล้วก็ประมาณไม่ได้ว่ากี่ปีนะคะเขาบอกว่ามีผู้หญิงอ่ะขับมอเตอร์ไซค์เก่า ๆ เหมือนก็จะไปตลาดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าถูกติดล้ออ่ะรถจะเป็นสิบล้อจะเป็นรถปลาหรือรถอะไรไม่รู้คือขับชนเขาอัดเข้าไปในกำแพงปูกำแพงเขาอะค่ะ ครับ ตายคาที ่โอ ้ค่ะแล้วก็คุยกับน้องชายพูดแบบนี ้ ก็ยังก็ตอนนี้ไปเข้าไปที่ทำงานก็นั่งอยู่ในออฟฟิศพอดีก็มีพี่คนหนึ่งเขาเป็นผู้จัดการสายผลิต ครับ แล้วก็เขาเคยวิ่งเส้นนั้นเหมือนกันก ็ ไม่แน่ใจก็เลยถามบอกพี่สันหนูเจอแบบนี้เขาบอกโอ้ยคือเขาพูดเหมือนกับน้องชายเลยบอกโอ้ยถ้าใครไปเส้นนี้ไม่เจออ่ะไม่ได้ฟิลเขาว่าอย่างเงี้ยเขาบอกเข้าไปเส้นนี้ไม่มีใครเจอไม่ได้ฟิลแล้วบอกแต่เขาทำอะไรบอกไม่ทำอะไรอ่ะแต่ว่าแปลกใจที่ว่าคือแปลกใจที่ว่าเขา ผมเขาไม่ปลิวเสื้อเขาไม่ปลิวเหมือนเขาจอดรถอยู่ข้างๆเราแล้วก็เหมือนเราจอดรถอยู่ด้วยกันอย่างเง ี้ ย แต่จริงๆนะตอนนั้นก็คือขับรถอยู ่ค่ะ120 โอ้คือเจอลักษณะแบบนี้เหมือนกันหมดเลย เขาบอกว่าจะเจอประมาณนี้ค่ะจะไม่ใช่ว่ามาหลอกหรือมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเจอประมาณว่าวิ่งรถคู่กันวิ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ย แล้วจะถามเหมือนกันไหมว่าไปตลาดหรือยังไงหรือจะถามเหมือนกันหรือว่าจะเปลี่ยนคำถามไปเรื่อยๆหรือว่าไงที่เขาเจอ ไม่ทราบ ไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาได้แค่บอกว่าเจอผู้หญิงคนนี้แหละ ใช่แต่เราเป็นคนปากค่อยเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่กลัวตรงนี้คือวิ่งรถส่วนมากแฟนเขาจะวิ่งกลางคืนไปต่างจังหวัดเนี้ยบางทีผ่านไปตามหลักกิโลแต่ว่าแวบเหมือนคนยืนแวบๆผ่านไปอย่างเงี้ยบางทีเราเห็นปุ๊บแวบแวบผ่านไปแต่ว่าเราเป็นอิสลามไงคะเราก็ไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องทางนี้สักเท่าไหร ่นะฮะส่วนใหญ่ก็คือถ้าฝั่งพิธีก็จะเรียกว่าเป็นยินเนาะถ้าความเชื่อนะแต่พอเจอแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็นะฮะมันก็แปลกเหมือนกันละก็ใช่ก็ว่ามันก็แบบโอ้ อ ่ า ฮะ มันเคยจะคิดจะเล่าหลายคนแล้วแต่ว่าเขาจะเชื่อเราไหมว่าเราเจอแบบนี้มันคือเราไม่ได้เห็นเป็นเงาเป็นกลุ่มควันหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ เราเห็นเป็น ก็ใช่ก็ว่าเห็นเป็นตัวเป็นตนเลยอะจ่าจ่าเลย แต่ว่าไม่เห็นหน้าเขานะคะ ไม่เห็น หน้าแต่ว่าแขนมืออะไรทุกอย่างเราเห็นเขาหมด แล้วตอนน้ำเสียงที่เขาพูดถามพิธีกรตอนนั้นนะครับน้ำเสียงมันยังไงคือเหมือนคนปกติทั่วไปคุยกับเราแบบนี้เลยไหม ไม่เขาไม่พูดแม่อะไรค่ะคือเราไปทักเขาพอหันไปเห็นปุ๊บก็ปากค่อยเลย เจ๊ไปตลาด เช้าเลยนะ ค ือเราไปทักเขาเองแต่ก็เขาก็ไม่ได้ตามไม่ได้อะไรไม่ได้มาว่าต้องตามเราไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ย ครับนะฮะก็แปลกเหมือนกันเนาะแล้วถนนเส้นนี้ก็คือเส้นจากสุราษฎร์ที่มันจะแยกลงไปตังทางนู้นถูกป่ะ ใช่ค่ะจะไปทางกาญจนบุรี เส้นนั้นมีคนเล่าให้ฟังบ่อยมากนะพี่ติ๊กเชื่อป่ะนะฮะนอกจากพี่ติ๊กที่เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยมันยังมีคนอื่นมาถามผมก็เยอะอยู่เหมือนกันอย่างเจ้าปาล์มที่ FM 99เนี่ยเขาก็เอาเรื่องนี้มาถามฟังบอกว่าพี่ไอ้ตรงจากสุราษฎร์ที่แยกไปตังเนี่ยตรงนั้นเขาเรียกถนนเส้นอะไรนะอะไรเงี้ยมีคนมาพูดให้ฟังมีคนเล่าให้ฟังว่ามีคนเจอแบบนี้ปล่อยมากเลยนะถนนเส้นนี้ปัจจุบันนี่มันผมไม่ได้ไปนานมากไม่ได้ขับรถไปทางนั้นนานมากนะมันยังดูเปรี่ยวอยู่น่ากลัวอยู่ไหมครับพี่ติ๊ก ก็มันส่วนมากจะวิ่งกลางคืนก็คือกลางคืนเราจะไม่เห็นอะไร มันก็จะแบบมืดๆตลอดสองข้างทางอะเนาะนะฮะจะเห็นไฟก็จากไฟรถสวนกับไฟรถเราเองแค่นั้นเอง ใช่ค่ะ โอเคได้ครับนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดของพี่ติ๊กแล้วนะ ใช่ค ่ ะ ได้เลยขอบพระคุณพี่ติ๊กมากนะฮะได้คุยกันสักทีนะครับหลังจากคลาดกันไปหลายวันละนะครับวันนี้ได้โทรมาคุยกันละ มีอีกเรื่องนึงแต่อันเนี้ยมันประมาณสัก30 ปีละ โอ้โหเกือบ30 ปีแล้วพี่ติ๊กนะฮะเอาไว้คราวหน้านะครับวันไหนพี่ติ๊กว่างส่งข้อความมาบอกโทรมาหาน้องๆก็ได้ ได้ ได้เลยครับขอบคุณพี่ติ๊กมากสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะแล้วอยู่ฟังรายการจนจบเลยนะครับคืนนี ้ได้ค ่ ะ ได้ครับผมขอบพระคุณมากนะครับ ขอบคุณค่ะ ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมาต่อที่สายของน้องทอยดีกว่าตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับน้องทอยนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ3 เดือนที่ผ่านมาถนนเหมือนกันครับผู้ฟังนะจากจังหวัดสุราษฎร์เรามากันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับนะน้องทอยให้ชื่อเรื่องนี้ว่าวิญญาณตามติดครับสวัสดีครับน้องทอย สวัสดีครับพี่ติ๋มครับ น้องทอยครับน้องทอยโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ กรุงเทพครับพี่พระราม3 อยู่แถวพระราม3พี่เก่งรบกวนน้องทอยนิดเดียวเลยครับน้องทอยช่วยพี่เก่งเสียงดังหน่อยครับ ได้ครับพี่ แบบนี้เลยนะ ครับ แล้วตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับเนี่ยทอย อยู่คนเดียวครับพี่ อยู่คนเดียวติดตามรับฟังทุกวันป่ะ ก็บางวันวันไหนนอนไม่หลับก็เปิดฟังใน YouTube ครับผม น่ารักมากนะครับทอยมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่าครับย้อนกลับไปไม่นานนี่เองครับ3 เดือนที่ผ่านมาในจังหวัดกาญจนบุรีมันเกิดอะไรขึ้นครับทอย ก็มีแผนครับพี่จะไปเที่ยวปีใหม่กันที่กาญจนบุรีขี่มอเตอร์ไซค์กันไป2 คัน ครับ ก็คือขับไปเรื่อยๆครับพี่เข้าจังหวัดที่ผ่านเรื่อยๆจนเจออุบัติเหตุครับพี่ ก็จอดมองครับตามภาษาวัยรุ่นจอดมองผมก็วิพากษ์วิจารณ์นะพี่เขาเป็นอะไรไหมวะตายไหมวะแล้วเพื่อนก็สะกิดที่แบบรีบไปกลัวเช็คเอาท์ไม่ทันผมก็รีบขับกับรีบขับกันไปจนถึงที่พักวันแรกก็ปกติดีครับพี ่ครับ ก็วันที่สองก็ปกติจนคืนที่สามผิดเอ้ยถือว่าคืนที่สามผิดเป็ดครับพี ่ครับ ย่างวันที่หนึ่งคนหนึ่งจะนั่งกินเหล้าอยู่ในห้องผมก็ออกไปตรงระเบียงนั่งเลื่อนเฟซดู YouTube ปกติทั่วไปครับทีนี้นั่งนะพี่หางตาคนเรามันจะเหมือนแบบมันจะเห็นนะพี่แต่มันแวบๆเหมือนคนชะโงกมามองผมก็หันไปมันก็ปุ๊บเหมือนปุ๊บลงไปพี่ปุ๊บผมชะโงกหน้าไปตรงระเบียงเฮ้ยใครวะไม่มี ครับ ทีนี้จะนั่งเลื่อนต่ อ เหมือนเดิมพี่เหมือนคน ครับ ค่อยแบบมามันเป็นตะข่ายจุกเขียวพี่ปิดหมดเลยแต่ก็เหมือนคนค่อยชะเง้อขึ้นมามองหางตาผมก็หันปึ๊บก็ปุ๊บปิดทีนี้เริ่มขอกระจกแหละ ปุ๊บมาจากข้างทางอะล่ะ ไม่รู้เหมือนกันพี ่ นี่ก็ขอเข้าอยู่ในห้องด้วยนะไม่ไหวละนอนวันที่หนึ่งมีแผนว่าจะกลับแต่ละพี่แต่ยังอยากเที่ยวอยู ่ ไปไหว้พระกันแล้วก็ไปน้ำตกกันนิดหน่อยจนมันเริ่มเย็นพี่เริ่มติดลม ครับ ก็หาที่พักกันแล้วตอนนี้อยู่ตรงน้ำตกหาที่พักกันแล้วว่าจะกางเต็นท์นอนดีไหมหรือว่าจะไปเช่าห้องแถวนั้นนอนดีก็คือเช่าห้องนอนพี ่ครับ มันมืดแล้วตรงนั้นคือกลับไม่ได้แน่มันไม่มีไฟข้างทางที่มันมืดทั้งเส้นเลย ครับ ก็ได้โรงแรมมาโรงแรมหนึ่งเหมือนโรงแรมเหมือนคล้ายๆเหมือนโรงแรมม่านรูดเลยพี่มันเป็นบล็อกกันก็ไปอยู่รวมกันสี่คนผมก็จะนอนละบอกเพื่อนให้ขอเปิดเดอะช็อปหน่อยนะการขอเปิดของกาญจนบุรีนี่แหละเตรีย ม ลำโพงนอนกันสี่คนเตียงเดียวกันเลยสักพักผ่านไปประมาณ20 นาทีพี่คนอื่นหลับหมดแล้วผมก็ไม่หลับหรอกผมก็นอนฟังไปเรื่อยYouTube มันก็รันมาเรื่อยๆรันเรื่อยๆสักพักเหมือน YouTube มันขาดเสียงมันขาดมันขาดมันดับๆผมก็เอ๊ะอะไรวะ uh-huh. เป็นที่ลำโพงแบตจะหมดหรือเปล่ า จะหยิบมาดู YouTube มันก็เล่นอยู่ดีแล้วเหมือนมีเสียงมันแก้เข้ามาฟิ๊ด อ ันนั้นสงสัยอยู่กลางป่ากลางเขาสัญญาณไม่ดีนี่ก็นอนเหมือนเดิมที่ปลายเตียงเราหลีตาพี่เหมือนจะนอนแต่เราหลีตาปลายเตียงเหมือนมีคนค่อยๆขึ้นมาผมก็เนี่ยอะไรวะ ครับ ตัวเริ่มสั่งอ่ะตอนนั้นเรารู้แล้วว่ามันจะเหมือนวันที่ผ่านมาหรือเปล่าผมก็เริ่มดึงผ้าห่มขึ้นมาปิดหน้าพี ่ นอนกุมความกลัวอยู่ที่เรื่อยๆจนหลับไป ครับ เช้าแล้วเราก็โล่งใจไม่น่ามีใครละขึ้นจะขึ้นเขากันก็ขับกันต่อไปขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อย ๆ ถึงเขาประมาณ3 โมงกว่าพี ่ครับ ทีนี้ก็เขาให้ลงก่อน4 โมงอยู่แล้วพี่เพราะว่าเขามันอันตรายก็ขึ้นไปถ่ายรูปมันเสร็จสับเรียบร้อยก็จะลงเขาแล้ว ครับ ทีนี้จากบนเขาเข้าตัวเมืองพี่ประมาณ100-200 โลประมาณนี้พี ่ ก็เริ่มมืดแล้วเรารู้แล้วเรารู้ตัวแล้วแล้วว่าเราลงไม่ทันแน่ๆที่มันจะมืดแต่เราต้องกั้นใจแล้วเพราะว่าต้องรีบกลับมีธุระที่บ้านลงทีนี้พอที่ฟ้ามืดเรียบร้อยถนนมืดสองข้างทางมีมอไซค์มีรถเก๋งผ่านมาบ้างนิดหน่ อ ยตามระยะทางผมก็ขับไปตีคู่กันสองคันเหมือนคุยกันอะพี่จุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บหัวล็อกเรื่องข้างทางแต่พักเหมือนมีกระบะตามหลังมาพี่ผมก็มองกระจกละนี่เขาตามออกมาเขาจะแซงขึ้นมาหรือเปล่าแต่ผมว่าจะหลบซ้ายละให้เพื่อหลบซ้ายแต่เขาตบขวาก่อนจะแซงผมก็ออกเขาจะแซงแล้วแหละขอเขาออกขวาไปพี่ออกเข้าเลนฝั่งข้ามออกขวาจะแซงผมมองกระจกอีกทีเหมือนมีคนวิ่งสีขาตาม เฮ้ยวิ่งสีขาเนี่ยนะ ใช่วิ่งโดดตามผมก็ผมเห็นแล้วนะผมช็อกผมก็เชนเกียร์ลงนำเพื่อนไป พื่อจะเรายังไม่บอกใครแล้วเรายังไม่แสดงปฏิกิริยาตกใจขนาดนั้นที่ขนาดผมเสร็จแล้วผมเชียงเกียร์แซงเพื่อนขึ้นไป ครับ เพื่อนก็ขี่ตามมาแซงตามมาเหมือนเขาคิดว่าผมจะแข่งด้วย คือขับมอเตอร์ไซค์กันอยู่นะตอนนั้นนะ ใช่พี ่ ขับไปเพื่อนแซงทีนี้กระบะไม่มีนะเหลือผมสองคันผมก็ขับไป ครับ เรื่อยเรื่อยทีนี้เริ่มลงตัวเมืองแล้วพี่แต่ถนนมันยังไม่ดุเริ่มใกล้ตัวเมืองอ่ะฝั่งผมขับอยู่ฝั่งซ้ายเหมือนมีมันขับฝั่งซ้ายผมก็จะมองฝั่งซ้ายอ่ะพี ่ครับ มองมืดๆมองตามป่ามันก็จะมีเหมือนสารทิ้งทิ้งอยู่ข้างทางอ่ะพี่เป็นกองกองผมก็มองเราเลยถัดจากสารไปนิดนึงมันจะมีคนเดินอยู่ใส่เสื้อเหมือนคนชาวเขา ครับ เดินอยู่ข้างทางผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนึกว่าคนที่เขาอยู่แถวนั้นเพราะว่ามันก็มีบ้านบ้านบางส่วนขับไปเรื่อยๆเจออีกแล้วพี่ เจอคนเดิมอีกป่ะคราวนี ้อันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วว่าคนเดิมหรือว่าเป็นคนอื่นเพราะแถวนั้นมันมีงานบัตรด้วยมันก็อาจจะมีงานไปทำปีของเขาผมขับไปแต่พักทีนี้เรามองกระจกอีกทีพี่วิ่งเลยเหมือนเดิมเลยวิ่งตามสี่ขาจะกระโดดไม่ได้ดิ คือนะตอนที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าเอ้ยมันที่วิ่งตามมันคือเป็นคนแน่แต่เป็นผู้หญิงผู้ชายชัดไหม มันเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่ม อ๋อเหรอ ผู้หญิงเพราะว่ามันมีผมมันสวัสดิ์ที่มันปิดหน้าอย่างนี ้อ๋อเหรออ๋อ ประมาณช่วงมอเตอร์ไซคันนึงอะพี่เขาจะกระโดดผมก็เฮ้ยไม่ได้อะ ครับ สิ่งที่จะแซงจะเชนเกียร์แซงที่จะทำนั้นคือใจเราสั่นหมดแล้วพี่แล้วไม่ไหวแล้ว ครับ แต่ต้องบิดต่อไปเรื่อยๆเพื่อนก็มองขับช้าๆหน่อยมันอันตรายมันไม่มีไฟเพื่อนก็บอกขับช้าๆหน่อยมันอันตรายไม่มีไฟ ครับ ผมก็ไม่กล้าบอกใครเพราะผมเจออย่างนี้นะผมก็กลัวเขาจะกลัวไปด้วยกัน ครับ ทีนี้เริ่มลงตัวเมืองได้แล้วพี ่ เริ่มใกล้ตัวเมืองผมก็ยังสั่นทีนี ้ ขับเนี่ยเราขับมอเตอร์ไซค์ลมมันตีหน้าพี่มันก็ดังฟูยังแต่มีเสียงแววขึ้นมาพี ่ว้าม ันฟังไม่รู้เรื่องเลยพี ่ มันเป็นเสียงผู้หญิงเนี่ยแต่มันฟังไม่รู้เรื่องนึงนะพูดเหมือนมีคนพูดอยู่ข้างหูแต่เราฟังเขาไม่รู้เรื่องยิ่งเป็นลมตีหน้า ครับ ผมว่าตัวสัตว์ละตอนนั้นคือตัวสัตว์ละเจอแล้วเนี่ยผมไปทักอะไรใครมาหรือเปล่าก็ประมาณนี ้ แต่ก่อนหน้านี้ก็คือผมไปวัดผมไปมุดถ้ำมาที่แล้วผมจำได้ผมไปเยี่ยมในถ้ำมาด้วย เราคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุจากอันนั้นด้วยก็คือพูดง่ายคือมันเริ่มต้นตั้งแต่โรงแรมที่เราไปพักนะ มันเริ่มต้นตั้งแต่ถนนเลยพี ่ ผมปากเสียตั้งแต่ไปเลยพี่ ก็คือเราไปเจอที่ว่าผุบๆโผล่ตรงหน้าต่างถูกไหมล่ะ ใช่พี ่นั่นคือเจอทีแรกถูกไหม ใช่ครับ มันก็คือมันก็เริ่มต้นจากตรงจุดตรงนั้นแหละก็คือเราจะมองว่าคือเราปากเสียตั้งแต่ขับรถเข้ามาเลยถ้าอย่างงี้ก็ใช่ว่าก็ปากพาจนนั่นแหละถ้าอย่างนั้นอ่ะก็ยิงก็คือขับรถไปเอาถ้าพูดตามภาษาแบบก็คือมันก็ไม่ควรอ่ะ ใช่แต่คือวัยรุ่นเราอยู่ด้วยกันเยอะแล้วว่า ก็เขาจะว่าก็ใช้คำเนี่ยพวกมากลากไปอ่ะใช้คำนี้แล้วกันเนาะถ้าแบบนี้เข็ดเลยไหมหรือก็ไม่เข็ดหรอก ก็เข็ดบ้างพี่เพราะเจออะไรข้างทางก็คงไม่ทักอีกแล้วพี ่ ผมไปวัดในถ้ำมันก็มีพระมีอะไรผมก็ไม่รู้นะผมก็ปวดเยี่ยวว่าเยี่ยวในถ้ำ เลยสเต็มเหนียวเลยเพราะนั่นนะก็จริงๆตอนสถานที่แบบนั้นก็มันก็ไม่ควรอ่ะนะ บางทีเพื่อนจะนอนผมก็จะเปิดไอ้ช็อคแบบไปเปิดไปก่อนเผื่อมีผีมา อ ยู่ใกล้เปล่าอย่างนี้คือผมก็พูดปากเสียไว้ต้อง ปากไวใช่ว่าปากไว ใช ่นะฮะทีหลังไม่เอาไม่พูดแบบนี้นะนะครับได้เลยทอนี่คือทั้งมวลประมาณนึงนะ คร ับ ผม ได้เลยครับขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะ คร ับ ได้เลยครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณพี่เก่งคร ับ ได้ครับขอบคุณน้องทอยเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับ เราจะมาต่อเรื่องที่4คืนนี้นะเป็นไงนะครับจุใจกันเลยทีเดียวนะครับสายของคุณฟอยครับคุณฟอยปัจจุบันอายุ32ปีคุณฟังครับนะเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ฟอยเนี่ยเจอกับตัวเองเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่ถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีนะครับเมื่อประมาณสัก1ปีที่ผ่านมานะครับกับเรื่องที่ฟอยให้ชื่อเรื่องว่าทางเปี่ยวเสียวสันหลังครับสวัสดีครับฟอย สวัสดีครับพี ่ชื่อเท่จังเลยอ่ะนะฮะ ขอบคุณครับ นะฮะตอนนี้ฟอยโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ อยู่ที่พัทยาครับพี่ อยู่ที่พัทยาเป็นไงบ้างพัทยาตอนนี้เงียบไหม ก็ถามว่าเงียบไหมก็ค่อนข้างเงียบนะครับเพราะว่าด้วยนักท่องเที่ยวมันไม่มีอะครับพี่ก็เลยเงียบ นะฮะแล้วอยู่ที่พัทยาทำอะไรครับฟอย พอดีเป็นผู้ช่วยคุณหมออยู่ที่คลินิกครับ อ๋อนะฮะอันนี้ก็ลูกเขาเรียกว่าคนมาตรวจโรคเยอะไหม ของคอยเป็นคลินิกศัลยกรรมครับ อ๋อเสริมความงามแบบนี้เหรอ ใช่ครับ เหรอฮะโอเคโอเคโอเคได้ครับฟอยงั้นเดี๋ยวเรามาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่านะครับย้อนกลับไปประมาณสักหนึ่งปีที่ผ่านมาในจังหวัดจันทบุรีกับเรื่องราวของถนนเส้นหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับเหตุการณ์มันเป็นไงครับฟอย ก่อนอื่นต้องขออนุญาตเขาเรียกว่ายังไงอ่ะพี่ขออนุญาตเจ้าของเรื่องเขาเล่านิดนึงประเด็นเดี๋ยวต้องขออนุญาตวิญญาณเขาหน่อยครับก็คือว่าวันนั้นก็คือช่วงปีที่แล้วที่บ้านฟอยเนี่ยเขาก็จะทำทุเรียนใช่ไหมครับตอนหน้าทุเรียนก็จะขายทุเรียนกันทีนี้ฟอยก็อาสาว่าเดี๋ยวไปเอาทุเรียนเองพอดีนัดเอาทุเรียนกับน้องที่รู้จักกันที่สวนที่จันทบุ ร ีที่ในตัวเมืองก็นัดกันน้อยประมาณสักตีสองขึ้นทุเรียนเพราะเราก็ขอพูดกันนิดนึงก็คือเป็นปุ๊บแต่น้องพี่เราก็ไปกัน4คนใช่ป่ะก็ไปกันก็เลยนัดกันออกจากพัทยาประมาณ3ทุ่ม ครับ ก็คือขับรถต่อไปตอนขับไปก็ไม่ได้มีอะไรก็ตามภาษากระเทยน้องพี่ก็คุยกันสับเทเหระเลื่อยเปื่ อ ยจนไปถึงระยองก็เริ่มคุยกันก็มีไปก็คือมีคุณแม่อีกคนที่เป็นกระเทยแก่แล้วก็คุณพี่2คนนี่อะไรเงี้ยก็คุยกันไป ครับ ปรากฏทีนี้ก็คุยกันเรื่องผีด้านอุตรีคุยกันเรื่องผีใช่ตามภาษาตะเลยก็คือเรื่องผีก็ คือ นี่นั่นกันขับขับขับขับอยู่สักพักหนึ่งพี่หมาดำอ่ะวิ่งตัดหน้าฟึ๊บเราก็ตกใช่พี่เราก็ตกใจกันแบบเฮ้ยหมามาจากไหนวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบเราก็ไม่ได้สนใจเราก็เลยแบบเฮ้ยไม่คุยละเลิกคุยละเรื่องนี้เลิกคุยละก็จนไปถึงที่เอาทุเรียนก็ขึ้นทุเรียนจนเสร็จประมาณตีสามทีนี้ก็กลับกัน ครับ พอช่วงขากลับใช่ไหมพี่เราก็แวะกินข้าวกันก่อนประมาณตีสี่ก็ออกจากตัวเมืองจันท ร ์พอออกมาเนี่ยมาก็มาเส้นหลักเลยพี่ก็ขากลับมาก็มาเรื่อยเรื่อยแต่รู้สึกว่าเอ้ยทำไมผ้ายางข้างหลังอ่ะมันเหมือนหลังรถแต่มันกระพือ คือมันก็กระพือกระพือเราก็กลัวว่าทุเรียนเรามันจะช้ำใช่ไหมพี ่ ก็เลยแบบเดี๋ยวเข้าปั๊มแล้วเดี๋ยวค่อยจอดมัดใหม่ก็แล้วแต่ว่าถึงปั๊มไม่จอดดีกว่าไว้เดี๋ยวไปเข้าปั๊มหน้าม ัน มันมีอะไรสักอย่างทำให้เราแบบเหมือนไม่อยากจอดอ่ะ เออ ไปเข้าปั๊มหน้า ใ ช่ก็ไปเข้าปั๊มหน้าดีกว่าไว ้ครับ พอทีนี้ก็มาในเรื่องทำไมมันไม่มีปั๊มวะปกติมันต้องมีปั๊มเราก็คิดแบบนี้ไงแล้วจะจอดตรงไหนมันก็กระพือเรื่อย ๆ มันละขับมาเรื่อยพี่นึกออกไหมเส้นทางจันทบุรีอ่ะ นึกออก มันจะค่อนข้างจะมีแต่ป่า ใช่ใช่ บางทางข้างๆบางทีมันก็จะมืดไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมี ไม่มีไฟอ่ะ ใช่มันไม่มีไฟเลยมันก็จะมีแต่ป้ายที่คอยเตือนเราว่าง่วงแล้วก็พักหรือไม่ก็ป้ายเตือนช้างป่าอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช่ เราก็ขับมาเรื่อยเรื่อย ครับ จนมาถึงตรงช่วงนึงอ่ะมันจะเหมือนเป็นเกาะกลางที่มันจะมีไฟแล้วมันจะเริ่มมีไฟละก็เลยแล้วก็จะมีที่จอดรถอยู่ข้างซ้ายให้จอดพักรถได ้ เราก็เลยบอกเดี๋ยวเข้าจอดนั้นตรงนั้นอย่างเว้ยแต่ตอนที่เราจะจอดอ่ะเราห่างจากเราไปประมาณสัก800เมตร ครับ มันจะมีป้ายที่เขียนว่าจำได้ติดตาเลยพี่ป้ายเขียนว่าง่วงแล้วพักง่วงแล้วจอดพักเราก็จะจอดตรงนั้นแหละแล้วตอนนี้ขณะเราจะจอดเราเห็นว่ามันมีคนเดินมานี่หว่าเราก็มองว่ามีคนเดินมา ครับ ก็เลยเดี๋ยวจอดตรงนี้เนี่ยมันปลอดภัยดีก็เลยจอดเข้าตรงที่จอดรถบนข้างทางก็จอดตรงนั้นปุ๊บทีนี้ก็เลยบอกเดี๋ยวแป๊บนึงคุณแม่เดี๋ยวหนูลงไปมัดเชือกก่อน ครับ ก็ลงมากำลังจะมามัดเชือกขณะที่เราลงอ่ะพี่แล้วเดินอ้อมพี่มีออกไหมเราเดินอ้อมมาหลังรถแล้วก็จะเดินมาผูกข้างๆฝั่งคนนั่งอ่ะ ครับ ก็เห็นผู้ชายคนนี้ที่เดินอยู่นะตอนแรกเขาเดินอยู่ก่อนถึงป้ายเขาก็เดินพอจะถึงป้ายเนี่ยพอเราจอดปุ๊บประมาณ500เมตรเขาก็เดินมาถึงป้ายเดินมาแล้วเราก็ตกใจเฮ้ยแบบนิสัยแบบเรากลัวเป็นโจรไงพี่เราก็เลยแบบวิ่งเดินไปข้างหน้ารถเขาบอกคุณแม่เอาอันนี้หน่อยเอากรรไกรหรือเอามีดให้หน่อยก็พูดเหมือนประมาณว่าเราจะเอามามัดเชือกเอามาตัดเชือกอะไรเงี้ยเขาก็หยิบมาให้พอเขาหยิบมาให้แต่เขาอ่ะนิ่งมากเลยนะเราแบบเขานิ่งจังเลยวะมาแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมองเอามาปุ๊บเขาก็ยืนส่งหยุดส่งป้าย ครับ เราพี่เสื้อผ้าเราก็มองเขาอยู่ตลอดหยุดไม่พอสักพักหนึ่งเขาก็เหมือนแบบหยุดแล้วเขาก็หันหน้าเข้าไปหาป้ายนะแล้วเขาก็มือซ้ายหรือมือขวาเขานี่แหละเหมือนจับป้ายคล้ายๆเหมือนคนกำลังจะนั่งยองๆลงเราก็สงสัยเป็นคนนั่งเขาเป็นคนแก่หรือเปล่าเขาคงมาเดินออกกำลังกายอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะลืมไปว่าเราลืมดูนาฬิกาไงเราก็คิดแต่ว่ามันตีห้าหกโมงอะไรประมาณนี้เราก็ลืมดูนาฬิกาก็ผูกไม่สนใจแต่ขณะที่เราผูกกับพี่เชื่อปะ คร ับ รถทุกคันที่ขับผ่านเราอ่ะคือเตาะปิ้นเตาะปิ้นอย่างเงี้ย ตบไฟสูงให้แล้วก็บีบแต่ให้เราตลอดเลย ใช่ตบไฟสูงบีบแต่ทั้งที่เราจอดจนแบบจะลงข้างทางอยู่แล้วจอดในที่ขับรถด้วยอย่างเงี้ยเขาบอกมึงเขาเลยขออนุญาตมึงปิ้นอะไรนักหนาเดี๋ยวก็เตาะแม้กระทั่งขาฝั่งตรงข้ามอ่ะพี่รถที่อยู่เลนฝั่งตรงข้ามก็ยังเตาะเตาะทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจแต่คือตอนนี้เราปวดขนมันก็ลุกตลอดเวลาแต่เราก็ยังตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นผีหรือเป็นอะไรเราคิดว่าเขาเป็นคนไงพอจังหวะที่เราผูกข้างซ้ายเสร็จอ่ะ คร ับ เราก็เดินกลับมาจะผูกข้างขวาตอนที่เราเดินที่เราผูกข้างขวาเราก็มองเอ้าไปไหนแล้ววะก็ต้องไปไหนวะสงสัยเดินเข้าบ้านไปแล้วมั้งแล้วคิดว่ามันมีบ้านคนแล้วสงสัยเดินเข้าบ้านไปแล้วมั้ง ครับครับ จังหวะก็ไม่ผูกก็ไม่สนใจอะไรก็ผูกเสร็จก็ขึ้นรถพอขึ้นรถมานิสัยกระเทยเนาะพี่ก็เลยเนี่ยพี่มิ้นถามพี่สาวพี่มิ้นลุงคนนั้นไปไหนแล้ววะคนนั้นไปไหนแล้วผู้ชายคนนั้นไปไหนแล้ววะ ครับ เนี่ยพี่ก็เห็นแล้วพี่ก็คุยกันอยู่ว่าใครมาเดินตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนผ่านไปทีนึงก็ไปไหนแล้วไม่รู้ก็คือเดินเนื้อแล้วก็แบบไม่รู้เหมือนกัน ครับ แล้วทีนี้ก็เลยแบบแต่คุณแม่ไม่พูดอะไรเลยที่นั่งหน้ากับปอยเขาไม่พูดเลยเขานั่งนิ่งมากพี่ปอยก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวขับไปถึงป้ายเดี๋ยวก็รู้เองก็เลยพูดเดี๋ยวขับไปถึงป้ายก็รู้เพราะโดยส่วนตัว คร ับ ปอยเป็นคนที่ไม่ค่อยข้างเป็นคนค่อนข้างไม่กลัวผีก็เลยขับไปถึงป้ายก็รู้แหละว่าคนหรือผีกันแน่อะไรเงี้ยก็ขับมาเรื่อยๆพอตอนนี้ออกตัวมาได้ประมาณสักนิดนึงอ่ะออกตัวแม่พี่ที่นั่งอยู่ข้างหลังข้างพี่มิ้นอ่ะตรงแคปอ่ะเหม็นอะไรอ่ะใครไฟเหยียบขี้มาปะเนี่ยเราก็เลยว่าเวลานี้ใครเขาห้ามทักพี่กบห้ามทักอะไรอย่างเงี้ยมันเหม็นนะเนี่ยไม่มีอะไรไม่ได้เหยียบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีขี้หมาก็เลยพอทีนี้พอทักเสร็จก็หยุดไม่พูดก็เลยขับมาจนถึงป้ายอ่ะพี่เชื่อป่ะคือขนลุกเลยนะคือแบบลุกขึ้นหมดเลยนะพอมาถึงตรงป้ายอ่ะมันเป็นป่าหมดเลย ฮะตรงป้ายที่เราเห็นนะ ใช่ป้ายที่เราเห็นว่าเขายืนอยู่อ่ะเราคิดว่าคงจะมีบ้านคนถัดจากป้ายไปตรงนั้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพอประกบพอไปถึงตรงป้ายคือมันเป็นป่าแบบรกมืดไปหมดเลยอ่ะพ ี่ เราก็แบบใช่ไหมวะก็คือไม่พูดแล้วก็ไม่ใช่ไม่ว้าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้สนใจแล้วมันก็คือแบบเลยมาอีกประมาณ500เมตรอ่ะพี่ถึงจะเป็นบ้านคนซึ่งมีอยู่หลังเดียวแต่เขาก็ปิดบ้านหมดเลยคือปิดหมดเลยอ่ะถ้าเป็นคนที่ออกมาวิ่งอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นก็ต้องหน้าบ้านใช่ไหมนั่งพักอยู่หน้าบ้านใช่ไหมพี ่ แล้ว500เมตรที่เขาเดินกลับไปเราก็ต้องเห็นใช่ป่ะแต่ตอนที่ฟอยเห็นน่ะผู้ชายคนนี้ก็คือฟอยเห็นว่าเป็นผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงเหมือนกางเกงสลักกับพี่สีดำแต่เรามองไปอ่ะเราไม่ได้เห็นหน้าแต่เราเห็นเหมือนแบบไม่เห็นแววตาแต่เรารู้ว่าเป็นผู้ชายยืนอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้ก็เลยแบบคุยกันมาเรื่อยๆครั้งนึงก็เลยแบบเปลี่ยนเรื่องไม่คุยอะไรกันละจนกลับมาถึงตรงจะถึงพัทยาแล้วประมาณสัก6โมงกว่า ๆ อยู่ดีๆอ่ะคุณแม่ก็ถามขึ้นมาว่าที่นั่งข้างหน้ามึงเห็นอะไรกันมึงเห็นแบบไหนฟอยกับพี่มิ้นก็เลยบอกก็เห็นเนี่ยเป็นผู้ชายเดินอยู่เนี่ย ครับ แล้วอยู่ดีก็หายไปไหนไม่รู้แล้วพี่กบก็เลยบอกว่าเห็นผู้ชายอะไรวะพี่ไม่เห็นเลยแล้วพี่กบเห็นอะไรพี่ยังเห็นแค่เป็นเหมือนอะไรหมอกขาวๆตรงป้ายไม่รู้แต่พี่ยังไม่เห็นคนพี่ยังว่าเลยฟอยกับมิ้นเป็นอะไรเห ็ นอะไรกัน ก ็บอกเอาดีๆอย่ามาโกหกจริงๆแต่ตอนที่ขับออกมาพี่นึกออกปะ ครับ หนูสังเกตกับทำ ำไมคุณแม่เขาแบบว่านิ่งจังเลยว่าเขาเป็นอิสลามเน ี่ ยทำไมเขานิ่งจังเลยว่านิ่งจนแบบเหมือนคนผีเข้าอ่ะพี ่ ไม่พูดเลยนะตั้งแต่จันทบุรีจนถึงพัทยาเขาไม่พูดเลยใช่แล้วผีเข้าปะเนี่ยอะไรเงี้ยจนมาถึงที่เขาบอกพอเขาถามเสร็จปุ๊บสรุปคุณแม่เห็นเป็นแบบไหนเนี่ยกูเห็นไม่มีหัว เฮ้ยจริงดิ พี่เข้าใจว่าคือหลอนกว่าเราอีกอะคือเราอะเห็นเป็นคนเราก็ไม่กลัวไงแต่คือเขาอะที่เขาเห็นที่เขาไม่พูดเขาบอกว่าที่กูไม่พูดอะคือกูเห็นไม่มีหัว โอ้ขนลุกว่ะเนี่ย แล้วคือตอนที่มึงขับมา ครับ กูก็เห็นอยู่นะแต่เขาไม่ไปเขาก็ยืนตรงนั้นแหละยืนไม่มีหัวแต่กูไม่พูดกูยืนกูนั่งนิ่งไปหมดเลยอะไรเงี้ยเขาก็บอกกูนั่งนิ่งไปหมดเลยอะไรเงี้ยถึงแม่นั่นแล้วไม่พูดอะใครให้พูดกันหนาเลยอย่างเงี้ยเออแล้วนี้ฟอยก็เลยกลับมาถึงเขาบอกสงสัยเขามาให้โชคมั้ง ม ันก็เลยแบบว่านอนก่อนจะนอนก็เลยสวดมนต์อะไรเงี้ยแล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนให้เขา ครับ 3:30พอดีเลยตามตัวตรง เหรอตรงตรงเลย ตรงเลยพี่ ข้างบนเต็มเต็มเลย ใช ่ฮะไม่มีโยกไม่มีกลับเลยนะ ไม่มีโยกเหตุการณ์เนี้ยมันเป็น2 ครั้งพี่2 ครั้งติดกันเลยนะ เหรอ ต่อยเรื่อง ได้ คือเป็น2 ครั้งติดคือพอจบอันนั้นปุ๊บทีนี้กระเทยก็ไม่มีใครไปแล้วก็เหลือไปกันกับคุณแม่2 คน ครับ คือนัดจะไปเอาทุเรียนที่ ลงเริม คิชกูดใช่ที่คิชกูดอันนี้ที่หนึ่งที่เขาคิชกูดแต่ก็คือพี่ที่รู้จักกันเขาอยู่ที่อำเภอแหลมสิงห ์ครับ เขาก็ชวนได้ไปเที่ยวหาเขาก่อน ก ็เสร็จกระเทยก็เหมือนเดิมก็คือแบบไปกลางคืนชอบแบบกลางคืนอะไรเงี้ยก็ไปกันกลางคืนเหมือนเดิม คร ับ ออกจากพัทยาประมาณ3 ทุ่มกว่าเดิมก็ไปปุ๊บเขาบอกว่าถ้ามาแหลมสิงห์อะถ้าไปเข้าตรงแยกแหลมสิงห์ตรงนู้นเลยอะที่เลยตัวเมืองไปรถมันชอบติดให้ไปทางท่าใหม ่ครับ ก็ลืมบอกไปที่เจออะคือถ้าขากลับอะจะถึงแยกท่าใหม่ก่อนแล้วก็หลังจากแยกท่าใหม่ประมาณ2 กิโลนั่นแหละตรงนั้นเลยแล้วคอยก็ไปถามเขาที่หลังเขาบอกว่าตรงนี้อุบัติเหตุเยอะมากใช่ทีนี้ก็เลยแบบเอาละรู้แล้วว่าตรงนี้ใช่ไหมพอขามาเขาบอกให้เลี้ยวตรงแยกแหลมสิงห์แยกท่าใหม ่ ก็เลี้ยวเข้าไปตาม GPS ไซต์ที่เขาส่งมาที่เข้าไปอ่ะตรงท่าใหม่มันบอกโอ้โหมันเปียวก็เปียวก็เลยบอกโอ้โหเขาบอกไม่ไกลเขาก็หลอกเราเนาะจนเข้าไปจนถึงตัวอำเภอท่าใหม ่ เขาก็แบบไม่รู้จะไปยังไงต่อเขาก็เลยไปต่อถามคนเขาบอกอย่าเลี้ยวไปทางนี้นะพอเลี้ยวไปอ่ะพี่ที่ว่าทางเข้าน่ากลัวแล้วนะทางที่เราจะไปน่ากลัวกว่าทางนี้มันไปเจ้าหลาวอ่ะพี ่ล้อมันยังไงมันคือมันแบบ คือมันแบบที่เราขับเข้าไปอ่ะไปถึงตรงนั้น อ ่ะตรงตัวท่าใหม่เลยนะ ครับ มันเหมือนเป็นหมู่บ้านในอำเภอในบ้านเขาอ่ะประมาณ5 ทุ่มกว่าแล้ว มันก็จะเงียบแบบไฟไม่มีเลยเงี้ย ไม่มีไฟเงียบมากแล้วพอทีนี้แบบเราก็ขับออกมาเขาบอกให้ไปทางนี้เราก็ไปพอเราขับไปปุ๊บเนี่ยก็เจอเห็นวัยรุ่นเนี่ยกลุ่มนึงนั่งตกปลากันอยู่แล้วว่าเออมึงดึกป่านนี้มึงยังมาตกกันแต่เราใจชื้นเนี่ยว่ามึงยังมีคนอยู่อะไรเงี้ยแต่พอหลุดจากวัยรุ่นเท่านั้นนะพี ่ครับ คำว่าจันทบุรีอ่ะมันจะมีแต่ป่าผลไม้สวนผลไม้สองข้างทางแล้วเป็นถนนแค่เลนสวนเฉยๆอ่ะ คร ับ ก็ไปเรื่อยๆขับไปก็ไม่คุยเรื่องผีนะพี่ไม่มีบ้านคนเลยนานๆจะเจอบ้านคนนาทีนึงขับไปปุ๊บเราก็อ่ะใครวะมาปั่นจักรยานตอนนี้ปั่นจักรยานแบบเหมือนจักรยานเสือภูเขาอะไรเงี้ยที่แบบเขาใส่เต็มสูตรเลยนะคือใส่ชุดเต็มยศเลยเป็นผู้ชายมาปั่นอะไรตอนนี้วะ5 ทุ่มกว่าจะเที่ยงคืนแล้วปั่นแบบมันมีแต่ป่าพี่แล้วคนบ้าเลยจะมาปั่นตอนนี ้ แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรคงไม่ใช่ผีหรอกมั้งก็คิดอย่างเงี้ยเหมือนเดิมก็ขับไปตาม GPS แต่จำได้ว่าพี่เขาบอกว่าไปถึงอะให้เลี้ยวซ้ายนะอย่าเลี้ยวขวา คร ับ แล้วก็อ่ะทีเพียก็บอกว่าไปถึงปุ๊บพอมันไปถึงแล้วมันเป็นสุดทางคือซ้ายอ่ะมันจะไปเจ้าหลาวขวาคือมันจะไปไหนก็ไม่รู้แต่ตรงข้างหน้าเรามันเป็นปากทางวัดเป็นซุ้มประตูวัดเลยบอกเอาไงดีวะแม่เลี้ยวซ้ายคือมันน่ากลัวคือเราไม่เคยไปอ่ะพี่มันยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่เลยเอางี้แล้วกันขวาแล้วกันเนาะเขาขวามาปุ๊บเราก็เลี้ยวเข้ามา ครับ มันก็เหมือนเป็นบ่อกุ้งอ่ะพี่เขาทำบ่อกุ้งกันพอเราก็เลี้ยวเข้ามาแล้วเป็นถนนเลนเดียวด้วยนะ คร ับ ก็เป็นเข้ามาปุ๊บแล้วทีเจก็บอกว่าอีก300 เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสุขสารอะไรนี่แหละสักอย่างนึงแล้วกูจะเลี้ยวกลับก็เลี้ยวไม่ได้เพราะมันกลับรถไม่ได้อ่ะพี่รถกระบะใช่ป่ะเรากลับรถไม่ได้เพราะว่าสองข้างมันเป็นแต่บ่อกุ้งอ่ะก็ขับไปพอเลี้ยวขวาปุ๊บ อีก300 เมตรเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาปุ๊บมันบอกว่าจุดมุ่งหมายจุดอะไรนะจุดหมายของท่านอยู่ขวามือคือจุดคือสุสานแต่แต่พอจำชื่อสุสานไม่ได้อ่ะพี่แล้วคือมันมีแต่สุสานมันเลยอ่ะพี่ จริงดิโอ้โห คือมันแบบสองข้างทางคือเข้าไปแบบเป็นสุสานคนจีนแบบสุสานมันเลยอ่ะแล้วแบบไงดีวะแล้วนายเป็นคนสูบบุหรี่ก็บอกนายปิดกระจกปิดกระจก ครับ คือให้ปิดกระจกปุ๊บแล้วก็แบบไม่มีสัญญาณ GPS ไอ้ยาหนักเลยคราวนี ้ก็หยิบโทรศัพท์มาดูสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีอะไรก็เลยแบบรีบเหยียบอ่ะเหยียบมาประมาณสัก 2-3 กิโลได้มั้งถึงเจอบ้านคนอ่ะ ครับ ถึงเจอบ้านคนมีอยู่2หลังมั้งก็เลยจอดตรงหน้าบ้านเขาเนี่ยเขาเปิดไฟไว้แล้วก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วมันก็เด้งตึ้งขึ้นมาว่า ครับ ขับต่อไปอย่างเงี้ยตรงประมาณ500 เมตรขึ้นถนนแล้วเลี้ยวซ้ายอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนประมาณเนี้ยเราก็เลยโอ้ยติดแล้วนี่หว่าก็เลยโทรหาพี่ที่รู้จักกันว่าพี ่ มันบอกให้มาทางนี้เข้าไปทางนั้นทำไมอันนั้นน่ะมันเป็นสุสานเนี้ยจะตายคนแถวนั้นเขาไม่ตายกันหรอกเลยแบบอ้าวแล้ว GPS นำมาทำไมวะแล้วพอเราขับออกมาพี่กำลังจะขึ้นมันเหมือนเราขับเป็นรูปตัวสี่เหลี่ยมอ่ะวนมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมพอมาทอยกำลังจะขึ้นถนนนะพี ่ เชื่อป่ะก็เจอคนที่ปั่นจักรยาน อ ่ะ คนเดิม ก็เลยบอกปั่นไปไหนวะ คร ับ เราก็จอดมันอยู่ตรงนั้นแหละดูสิว่าเขาจะปั่นไปไหนแต่เขาไม่หันมามองแม่นะคือปั่น คือแบบแน่วแน่เลยว่างั้น ใช่เราก็คือแบบพอเรามองคือพี่เขาก็ตรงไปทางเดียวกับเราอ่ะ ครับ แต่ผมพูดแล้วขนลุกพี ่ พอขับไปอ่ะพอเราขึ้นมาบนถนนปุ๊บเราก็มองตามเขาก็จะไปทางไหนวะเขาก็ตรงไปอ่ะพี่เชื่อป่ะมันเหมือนแบบเหมือนขับไปแล้วเหมือนเขาปั่นไปแล้วเรามองเหมือนเราไม่เห็นหัวเขาอ่ะ เฮ้ยพอกลมอยู่ป่ะเราบอกว่าเป็นจักรยานคล้ายเสือหมอบอ่ะ มันเป็นเสือจักรยานปั่นอ่ะพี่มันไม่ใช่ว่ามันดูแล้วมันไม่เห็นอ่ะพี่มันต้องเห็นหมวกอ่ะ อ๋อใช่อย่างน้อยมันก็เห็นหมวกกันเน า ะ แต่นี่คือเราไม่เห็นอ่ะแล้วครับเราก็มองดูแม่ไปไหนวะเดี๋ยวเราก็บอกไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจไปเลยก็เลยแบบพอขับมาปรากฏว่าพี่เราอ่ะขับเลยทางที่จะเลี้ยว ครับ ที่เราไปอ่ะคือทางที่จะเลยที่เราจะเลี้ยวก็เลยเลี้ยวปุ๊บก็เลยบอกอ้าวพอเลี้ยวมาทางนี้มันแหลมผีนี่หว่ากูไปทางนู้นทำไมวะ ครับ แล้วก็เลยแบบขับมาเรื่อยๆจนมาถึงที่แหลมผี อ ่ะก็เล่าให้พี่เขาฟังพี่บอกว่าคนแถวนั้นน่ะเขารู้กันอยู่แล้วว่าบางทีแบบว่าเนี่ยแล้วคนจักรยานที่เจอเขาบอกไม่ใช่คนหรอกเพราะใครจะมาปั่นตอนนั้นรถเส้นเนี้ยนักท่องเที่ยวอ่ะชอบมาปั่นจักรยานการตอนเย็นๆหรือตอนกลางคืนแล้วก็โดนรถชนตายประจำเลยใช่พี่เพราะมันเปี่ยวไงโดนรถชนตายมั่งโดนจี้มั่งอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเล่าให้ฟังอ่ะนะ ครับ เลยบอกเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอวะกูเจออีกแล้วเหรอวะอะไรเงี้ยคือแค่ผัดจากกันประมาณ 3-4 วันจากครั้งแรกแล้วก็มาครั้งนี ้ครับ แต่พี่เชื่อป่ะทั้ง2ครั้งอ่ะคือคอยถูกหวยทั้ง2ครั้งเลย จริงดิ 3ตัวตรงทั้ง2ครั้งเลย อ๋อเหรอทุกครั้งที่เจอเรื่องแปลกๆมักจะได้โชคตลอด ใช่เขาคอยจะเป็นคนแบบนี้เหมือนกับแบบว่าเราเป็นคนที่ไม่กลัวคือถ้าเราเจอนี้ปุ๊บเราก็จะแบบว่าสวดมนต ์ แต่ส่วนกุศลให้เขาแล้วก็บอกว่าขอให้เขาแบบเปิดทางให้เราให้มีโชคมีลาภอะไรเง ี้ ยแล้วพอเราได้เราก็ทำบุญให้เขาแต่คนแรกอ่ะพี่คือมันติดตาเรามากไง คือ ทุกคนแบบคือติดตากันหมดอ่ะก็เลยแบบหุยอะไรวะอะไรเงี้ยดีใจแล้วเนี่ยพี่ที่ได้โทรมา โอ้พี่ก็ดีใจได้คุยกับฟอย นี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะครั้งแรกเมื่อประมาณ10 ปีที่แล้ว เฮ้ยเดี๋ยวจริงดิ10 ปีที่แล้วที่เคยโทรมาเล่าก็เลยช็อก ใช่ครั้งแรกคือ10 ปีที่แล้วสมัยนั้นเรียนอยู ่ ปี2ป ี 1ปี1กับปี2ประมาณนี้แหละปี1ขึ้นปี2ใช่ตอนนั้นเรียนอยู่ที่กรุงเทพที่ตรงแถวมหาลัยแห่งหนึ่งตรงวงเวียนบางเขน บอกได้มีบอกได ้มาเลยเกิดเรียนตอนนั้นเรียนอยู่ที่เกิดใช่ตอนนั้นก็คือโทรไปเล่าที่หอพักพรพร่วมนี่แหละอันนั้นหลอนยิ่งกว่านี้พี ่ยังจำเรื่องนั้นได้ปะ จำได้พี ่ ถ้าสมมุติว่าปอยพูดเลยนะถ้าสมมุติรหัส501นิดมหาวิทยาลัยเกิดรหัส501ที่อยู่หอพักพรพะร่วงฟังอยู่ทุกคนจะรู้เรื่องนี้กันทุกคน เหรอเดี๋ยวเรื่องมันนานมากแล้วนะเดี๋ยวไว้คราวหน้าเอาเรื่องนี้กลับมาเล่าให้ฟังหน่อยดิ ได้พี่มันถ้าเล่าคร่าวๆนะแบบ มันไม่ได้เยอะอ่ะพี่แต่คือมันหลอนกันทุกคน อ ่ะ นั่นแหละนั่นแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว้คราวหน้าเอาไว้คราวหน้านะเอาเรื่องที่เราเจอตอนสมัยเรียนกลับมาเล่าให้พวกพี่ฟังอีกครั้งนึง ได้เดี๋ยวต้องบอกเพื่อนๆถ้าเล่าปุ๊บนะถ้าเพื่อนๆฟังนะ501คือรู้เลยแล้วเหมือนกันทุกคนเจอเหมือนกันหมด ได้ได้ ทั้งหอนะพี่คือมันไม่ได้เจอคนเดียวอ่ะ ครับนะฮะ คร ับ โอ้โหเรียกว่ายกหอแบบนี้ต้องฟังแล้วล่ะผู้ฟังนะครับไว้คราวหน้าวันไหนว่างฟอยโทรมาหาพวกพี่ได้เลย ได้คร ับได้เลย ไม่เบื่อก็พอแล้ว อ่าฮะได้เลยครับผมนะฮะแล้วทุกวันนี้พี่ถามยังวิ่งไปเอาทุเรียนมาขายอยู่ปะ หลังจากนั้นก็วิ่งแต่ก็ไม่ได้เจออะไรแล้วแต่พอมาเนี่ยมันข้อมันหมดฤดูเราก็ไม่ได้ทำเราทำกันแบบเฉพาะฤดูจนทำจนหมดทุเรียนจนทุเรียนจันหมดทุเรียนระยองหมดจนทำทุเรียนใต้พอทุเรียนใต้หมดเราก็ไม่ทำแล้วพี ่ แต่ทีเนี้ยพอมาปีเนี้ยทุเรียนมันกำลังเริ่มออกขอแก้ข่าวนิดนึงนะพี่ที่บางทีเราเห็นว่าข่าวว่าทุเรียนล้นตลาด อ ะตอนแรกฟอยก็คิดว่ามันล้นตลาดจนเมื่อประมาณวันที่4ที่ผ่านมาฟอยไปดูสวนที่เราเหมือนเราผูกสัญญากันเอาไว้อะไรเงี้ย ครับ มันไม่มีของที่ทุเรียนตอนเนี้ยทุเรียนมันไม่ค่อยมีของทุเรียนทางฝั่งนี้นะฝั่งภาคตะวันออก ทางจันทร์ทางระยองเนี้ยนะ ใช่คือของมันน้อยเพราะว่าด้วยผลกับที่คุณเร่งมา 2-3 ปีที่ผ่านมาเร่งกันเนี้ยเร่งให้ออกแล้วพอผลสุดท้ายเนี้ยมันออกเยอะเกินต้นมันก็โทรมพอมาปีเนี้ยน้ำน้อยพี่สังเกตไหมปีเนี้ยคือน้ำน้ อ ยผลผลิตมันก็เลยน้อยปล่อยถามตอนนี้ที่สวนส่งอ่ะมูลค่าสวนได้เลยนะพี่ที่สวนส่งออกมาตอนนี้140นะ โลนึงนะ ใช่ไ อ้ย โลละ140นะแล้วข้างทางที่จันทบุรีอ่ะที่เห็นว่าโลละ100อ่ะนั่นคือลูกใหญ่ๆพวกไอ้เข้ที่เขาเรียกว่าลูกไอ้เข้อย่างนั้นใหญ ่ๆ ที่มีแต่เปลือกถูกสุดก็130แต่130ก็คือสุกแล้ว ครับ บางร้านก็170นะพี ่ ขนาดเราไปในดงนะแต่คือเราก็ไม่ได้ซื้อนะเพราะเรามีส่วนของเราอยู่แล้วเรามีส่วนที่เราดิวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ล้นตลาดหรอกพี่คนจีนยังเข้าไปซื้ออยู่เลย ได้ก็รอดูกันใครชอบทานทุเรียนเนาะเพราะว่าเอาพี่พูดฝอยพี่ไม่ทานทุเรียนไงนะ คร ับ ได้ครับทุเรียนไทยยังไงก็อร่อยอยู่แล้ว ก็อร่อยเห็นแน่นอน อยากให้คนไทยอ่ะได้กิน ของอร่อย ไม่ต้องส่งจีนมากก็ได ้ ขอให้คนเพราะว่าหลังๆมาพี่สังเกตเขาพูดหลังๆมาพี่สังเกตไหมว่าคนไทยอ่ะไม่ค่อยได้กินทุเรียนดี ถ้าดีก็แพงเลย ถ้าดีก็แพงเพราะว่าลูกดีๆลูกสวยๆอ่ะมันส่งออกไปจีนหมดแล้ว ใช ้คนจีนอ่ะได้กินดีๆคนไทยได้กินอะไรก็ไม่รู้กันเร็วกันลาดลูกก็แป๊บบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวเนื้อก็ไม่มีมีแต่เม็ดมีแต่เปลือกจากเมื่อก่อนเรากินโลละ60เนื้อ80ทุกวันนี้เราต้องมานั่งกินโลละ120 150ใช่ไหมพี ่ใช่นะครับ นั่นแหละครับ ได้เลยจ้าฟอยงั้นขอบพระคุณมาก เดี๋ยวหลังจะโทรไปเล่าเรื่องที่หอพี ่ได้เลยเราตากันไว้เรื่องนึงนะ ได้คร ับ ได้เลยจ้าขอบพระคุณน้องฟอยมากนะจ้า ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับปัดดีครับปัดดีครับปัดดี สนับสนุนโดยสั่งปุ๊บส่งปั๊บทั้งวันทั้งคืนที่ www.jb.co.thสวัสดีคุณผู้ฟังรายการ The Shock ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ The Shock Story และค่ำคืนนี้อยู่กับผมขวัญน้ำมันพรายครับ The Shock Story ในคืนนี้เรายกเอาอีเมลจากคุณธันภากรกับเรื่องเกือบตายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาประมาณ 6-7 ปีตอนนั้นตัวเขาเล่าให้เราฟังว่าเขาขับรถเล่นกันแล้วพอดีคืนนั้นไปกันทั้งหมด4คันด้วยกันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ทุกคันที่ไปด้วยกันมีคนซ้อนหมดยกเว้นคุณธันภากรคนเดียวที่ขับไปเรื่องมีว่าระหว่างที่ขับรถออกไปพวกเขาขับรถผ่านตึกร้างแห่งหนึ่งอยู่แถวถนนสายใต้จังหวะนั้นเองตัวเขาก็เลยหันไปมองที่ตึกนี้แล้วดันมองไปเห็นผู้หญิงยืนอุ้มลูกอยู่แล้วข้างๆก็มีผู้ชายยืนอยู่ด้วย ตอนนั้นตัวเขาก็สงสัยว่าใครมายืนตรงตึกร้างดึกๆเวลานี้เลยหันไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยมึงเห็นไหมน่ะหน้าตึกร้างอ่ะใครมายืนอยู่ตรงนั้นวะเพื่อนคุณธันพกรก็บอกว่าไม่เห็นใครเลยจากนั้นเขาก็ไม่สนใจอะไรแต่ว่าขับรถมาได้สักพักหนึ่งจู่ๆพอเริ่มเข้าเขตบางกลวยตัวเขาก็ต้องจอดรถเพราะรู้สึกว่ารถมันหนักๆเวียงๆยังไงไม่รู้พอจอดรถเขาก็เลยตั้งขาตั้งคู่แล้วดูที่ล้อหลังล้อมันก็ปกติดีก็เลยสงสัยว่าทำไมมันถึงเวียงๆและทำไมรถมันหนักขึ้นหลังจากนั้นตัวเขาก็ขับรถต่อไปเรื่อยๆจนจะถึงบ้านตอนนั้นก็แวะจอดรถคุยกันกับเพื่อนแล้วตกลงกันว่าเฮ้ยงั้นเรามาแข่งกันขับรถเข้าบ้านกันไหมตรงบริเวณที่ขับเขาต้องขับข้ามคลองเล็กๆตอนนั้นเพื่อนๆก็ตอบตกลงและทั้งหมด4คันก็เริ่มแข่งขันกันระหว่างที่ขับไปรถคุณทันพากรมีจังหวะที่ต้องข้ามคลองเล็กๆด้วยความที่บิดมาเร็วแต่ทางเข้าข้างหน้าเป็นทางสามแพร่งเขาเล่าให้เราฟังว่าตอนนั้นจำได้แม่นระหว่างที่บิดรถเข้ามาตรงถึงทางสามแพร่งเขาเอี้ยวตัวหันไปมองเพื่อนเพราะรถของเขานำแซงโด่งมาก่อนคนอื่นจังหวะที่หันไปปรากฏว่าเขาต้องตกใจเพราะจู่ๆมีผู้หญิงจากไหนไม่รู้มาซ้อนท้ายเขาแล้วเอื้อมมือเอามือมาปิดตาของเขาจังหวะนั้นตัวเขาพยายามจะสะบัดหน้าเพื่อให้มือนั้นหลุดและระหว่างที่สะบัดหน้าอยู่นั้นจู่ๆมือที่เขาปิดตาอยู่ค่อยๆยกมือออกสิ่งที่คุณธันปากรเห็นก็คือรถของเขากำลังจะขับชนป้ายวัดซึ่งตรงนั้นเป็นทางสามแพร่งเขาตั้งสติได้ก่อนแล้วก็เบรกจนล้อตายแล้วคิดว่าอย่างมากคงแค่ล้มถลอกนิดเดียวคงไม่เป็นอะไรมากแต่ผิดคาดจังหวะนั้นเองเขาหันมองเห็นมีรถเก๋งสีขาวขับมาด้วยความเร็วชนเขาเข้าอย่างจังหลังจากชนเสร็จเพื่อนคุณธันปากรก็เล่าว่าพวกเขาก้นกลับมาดูอีกรอบเห็นร่างของเขาตัวบิดเหมือนเป็นคนละทางเลือดนี่เต็มหน้าเลยเพื่อนบอกว่าพยายามตบหน้าให้ตื่นเพราะตอนนั้นตัวของเขาเริ่มมีอาการชักแต่ตอนนั้นเขาเล่าให้เราฟังว่าสิ่งที่เขาเห็นก็คือเพื่อนเขามามุงรายล้อมตัวเขาเขามองเห็นคนซึ่งยืนมุงดูเขาเต็มไปหมดแต่ที่เขาจำได้และเขาตกใจก็คือเขาเห็นตัวเขาเองอยู่ในสภาพตัวบิดเต็มไปด้วยเลือดแล้วจู่ๆก็มีคุณลุงคนหนึ่งเดินมาแล้วผลักตัวเขาแล้วก็พูดบอกว่ายังไม่ถึงเวลาของเองจากนั้นตัวของเขาก็ฟื้นอีกทีหนึ่งมาอยู่ที่โรงพยาบาลระหว่างที่รักษาตัวคุณตำรวจก็ได้มาสอบปากคำของคุณทันปากรตัวของเขาก็เลยแจ้งความว่ามีรถยนต์มาชนเขาแต่ตำรวจพูดมาแล้วคุณทันปากรต้องอึ้งเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจพูดว่าน้องอุบัติเหตุของน้องไม่มีคู่กรณีนะไม่มีใครชนเลยไม่มีรถสักคันด้วยไม่เชื่อไปถามเพื่อนน้องดูสิคุณทันพากรอึ้งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาจำได้ว่ามีรถเก๋งมาชนเขาแน่ๆพอไปถามเพื่อนกลุ่มเพื่อนๆทุกคนก็พูดว่าไม่มีใครชนเพื่อนก็บอกว่าวันนั้นจู่ๆตัวของเขาขับรถมาดีๆด้วยความเร็วแล้วก็เบรกกระทันหันหรือก็สะบัดล้มแค่นั้นเองไม่มีใครชนคุณทันพากรก็อึ้งกับสิ่งที่เพื่อนพูดและเขาก็ยังเถียงเพื่อนว่ากูจำได้แม่นนะเว้ยว่ามีรถยนต์น่ะมาชนกูเพื่อนก็งงและเพื่อนๆก็ไม่พูดอะไรก็เลยแต่ตอบย้ำคำเดิมว่ารถที่ล้มมึงล้มเองหลังจากนั้นพี่อาสาที่พามาส่งที่โรงพยาบาลก็พูดกันว่าตรงนั้นตรงที่เขาชนมีอุบัติเหตุบ่อยและคนที่ขับรถผ่านตรงนั้นส่วนมากมักเจอผีบางคนเจอผีผู้หญิงห้อยขาที่ต้นไม้บางทีเจอนั่งอยู่ตรงป้ายบอกทางเข้าวัดนั่นแหละครับและอีกอย่างเพื่อนของคุณทันพากรก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่รถล้มไม่มีใครมายืนมุงดูเลยมีแต่พวกเขาแล้วสิ่งที่เขาเห็นมีคนมายืนมุงดูเต็มไปหมดนั่นคืออะไรได้แต่เก็บความสงสัยไว้หรือคนที่มายืนมุงดูไม่ใช่คนหลังจากออกโรงพยาบาลมาตัวของเขาก็ได้ไปทำบุญครั้งใหญ่จากการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้และหลังจากนั้นตัวของเขาก็ไม่กล้าขับรถซิ่งอีกเลยเพราะกลัวว่าคราวหน้าจะไม่โชคดีเหมือนคราวนี้และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Shock Story ในค่ำคืนนี้ ขอบคุณอีเมลจากคุณทันภากรกับเรื่องเกือบตายอย่าลืมนะครับใครมีประสบการณ์สยองขวัญส่งมาให้พวกเรานำไปทำเป็น The Shock Story ได้ก็ส่งมาได้ที่ shockfm@hotmail.com สำหรับค่ำคืนนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วครับขอได้รับความคุณจากผมขวัญในมันพายและทีมงาน The Shock สำหรับคืนนี้สวัสดีครับส่งปั๊บทั้งวันทั้งคืนที่ www.jb.co.th เราจะมาต่อกันที่สายของผู้ฟังทางบ้านกันต่อนะครับจากสายของคุณแบงค์นะครับนะระหว่างที่รอการติดต่อนะครับคุณแบงค์ปัจจุบันอายุ40ปีเรื่องราวเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวย่านบางกะปินะครับเมื่อประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาใครที่ชอบฟิตเนสต้องฟังเรื่องนี้เลยนะครับนะคุณแบงค์ให้ชื่อเรื่องว่าเจอดีที่ฟิตเนสนะครับสวัสดีครับแบงค ์ครับสวัสดีครับ นะครับคุณแบงค์ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย ผมอยู่แถวลาดตำลิครับแถวสนามม้านางเลิ้งครับ อยู่แถวลาดตำลินะฮะทำอะไรอยู่เอ่ยนะตอนนี ้เข้าเวรอยู่ครับ เข้าเวรอยู่คือเป็นทหารหรือยังไงฮะถ้าอยู่แถวนั้น อ๋อเป็นรปภครับ อ๋อเป็นรปภนะครับนะฮะคุณแบงค์ครับนะฮะชื่อคอนโดเราจะไม่พูดถึงกันนะ คร ับ นะฮะแถวย่านบางกะปิคือณตอนนั้นคือเข้าไปเข้าเวรรปภเหมือนกันใช่ไหมฮะถึงเจอเรื่องนี ้จริงๆแล้วสายตรวจจะให้ผมไปอยู่กลางวันนะไปช่วยงานกลางวันแต่เพราะเอิญว่าวันนั้นมันด่วนคนที่ประจำอ่ะเขาไม่มา อ ๋ อ เขาไม่มาเลย ครับนะฮะแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ฟิตเนสที่คอนโดแห่งนี้ครับเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ คือวันนั้นผมไปทำงานเป็นรปภบริษัทนี ้ครับ ในตรวจก็จัดว่าจะให้ไปอยู่จุดนู้นจุดนี้ซึ่งผมก็ต้องแบบทำงานกลางวันนะครับจะได้ตรงกับแฟนว่าแฟนทำงานกลางวันเหมือนกันแต่ปรากฏว่าคนที่เขาอยู่ประจำเนี่ยเขาไม่มามาคนเดียวเขาก็คืนเดียวเขาก็ไม่มาเลยน ะ ครับแล้วคราวนี้ตึกนั้นเนี่ยมันจะมี3ตึกเขาเรียกว่าตึก A B และก็ C นะครับถ้าเราจะบอกได้ไหมฮะว่าตรงข้ามเป็นอะไรบอกได้ไ หมอย่าดีกว่าเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเป็นคอนโดอะไร โอเคได้ก็ขึ้นตรวจประมาณสัก2 ทุ่มนะครับขึ้นตรวจมันจะเป็น3 รอบ2 ทุ่มเที่ยงคืนแล้วก็รอบสุดท้ายจะ4-5นะครับที่จะขึ้นตรวจประมาณเที่ยงคืนถึง1 ทุ่มเนี่ยมันจะขึ้นตรวจจากขึ้นลิฟต์ขึ้นไปแล้วก็ตรวจจากข้างบนลงมานะครับประตูหนีไฟด้วย ครับ นะครับแล้วก็ชั้นต่างๆจะไปดูน้ำดูไฟอะไรพวกนี้ครับเขาปิดอะไรกันไหมนะครับก็ปรากฏว่าขึ้นไปตรวจเนี่ยไปเจอมันจะเป็นที่ทิ้งขยะจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับ ครับ ไอ้ที่ทิ้งขยะเนี่ยมันเปิดเองตอนนั้นประมาณสักตีเที่ยงคืนด่าตีหนึ่งประมาณเกือบกับตีหนึ่งนี่แหละผมขึ้นเลทหน่อย ครับ เปิดเองเราก็ดูว่ากระจกเขาเปิดไว้ไหมลมมันตีหรือเปล่าแล้วปรากฏว่ากระจกเขาก็ไม่ได้เปิดไว้ตรงข้าง ๆครับ ครับก็เดินไปปิดอันนั้นคือช็อตแรกนะครับแล้วเดินกลับมาอีกเดินกลับมาจะตรวจเพื่อจะจอดลงไปชั้นต่อไปแล้วประตูมันก็เปิดขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งเอาก็เอกใจเกิดอะไรขึ้นก็กลับไปปิดเหมือนเดิมนะไปใช้เงี้ยหนึ่งไปใช้เงี้ยแล้วก็วิธีสื่อสาร ครับ ก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรยังไม่ได้ไม่กลัวนะครับก็เดินลงมาตามประตูนี้ไฟประตูนี้ไฟมันก็จะมืดบ้างบางอันหลอดไฟก็ขาดก็ยังไม่ได้ติดก็หลอนอยู่เหมือนกันเพราะเราเพิ่งเคยไปครั้งแรกนะครับจนมาจนถึงชั้น4ซึ่งชั้น4เนี่ยมันจะเป็นฟิตเนสของคอนโดของตรงนั้นนะครับ ครับ ก็เห็นว่ามีชาวต่างชาติคนหนึ่งเดินออกกำลังกายในห้องฟิตเนส ครับ นะครับผมก็ไฟฉายก็มีก็ไม่กล้าจะส่องเดี๋ยวเขาจะดูเอา อ นะครับก็เห็นว่าเออมีคนออกกำลังกายให้เราก็เอ๊ะปกติเลย ครับ สี่ทุ่มก็น่าจะปิดแล้วหน้าฟิตเนสนะครับ เออใช ่ก็เก็บความคิดนั้นไว้ในใจผมคิดว่าในใจก็เดินตรวจลงมา ครับ จนมาถึงข้างล่างแล้วก็ไปหาหัวหน้าไปถามหัวหน้าว่าหัวหน้า ครับ ฟิตเนสตรงนี้เนี่ยก็ไม่ปิดเหรอก็ปิดทำไมก็จะไม่ปิดยังมีคนออกกำลังกายอยู่ข้างบน ครับ มันเป็นฟิตเนสล้างใครจะออกกำลังกายที่นั่น ฟิตเนสล้าง ครับคือเขาปิดเขาจะทำเป็นอย่างอื่นแล้วเขาจะไม่ตรงนั้นเขาจะโยกยังไงไม่รู้เขาจะโยกไปทำอย่างอื่นแล้วก็เอาฟิตเนสไว้ทั้งล่างสุดหรือยังไงผมก็ไม่รู้นะผมไม่ทำได้ละเอียดผมก็บอกว่าตลกแล้วหัวหน้าหัวหน้าอัมผมนะเอาจริงมันล้างมาหลายเดือนแล้วเขาไม่ทำแล้วขนของหมดแล้ว ผมก็ไม่เชื่ออีกก็ไม่เชื่ออีกหัวหน้าพาผมไปหน่ อ ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวเรื่องนี้ด้วยไง คร ับ ครับหัวหน้าก็อ่ะพาไปขึ้นไปชั้น4ผมไปเห็นประตูฟิตเนสนะฮะม ัน จะเป็นประตูกระจกแล้วก็เขาเอาโซ่ซึ่งโซ่ก็เก่านะครับคล้องล็อกไว้แต่ตอนนั้นที่ผมดูอ่ะคือผมไม่ได้สังเกตขนาดนั้นคิดว่ามีลูกค้าอยู่ก็เลยไม่กล้าที่จะ ไม่กล้าที่จะแบบเข้าไปถามซึ่งณตอนนั้นที่เราขึ้นไปเห็นเนี่ยครับคือห้องฟิตเนสมันถูกเปิดไฟอยู่ไหมหรือว่ามันก็มีแค่ไฟสลัวสลัวมืดมืดเลย สลัวสลัวสลัวแล้วก็มีคนเดินอยู ่มีไฟดาวไลท์เล็กๆอย่างเงี้ยนะ ครับครับแล้วก็มีคนเดินวนไปวนมาผมสังเกตว่าน่าจะเป็นต่างชาติแหละ คือเดินอยู่ในห้องแต่ไม่ได้เดินอยู่บนเครื่องออกกำลังกายถูกปะ ใช่ครับเดินอยู่ในห้องเดินวนไปวนมาก็เป็นชาวต่างชาติใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีดำมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ ครับ ครับแล้วก็หน้าตาผมไม่ค่อยเห็นแต่เพราะมันหลังครับก็เป็นประสบการณ์ที่ไปเจอมานะครับครับ โอ้โหน้ำลายเหนียวคอเลยถ้าเจอแบบเนี้ยนะฮะนั่นคือณตอนนั้นคือก็ยืนยันกับหัวหน้าแล้วว่าฉันเห็นจริงๆแต่หัวหน้าบอกไม่ใช่พาขึ้นไปดูว่าโซ่ล็อกแน่นหนาเลย ครับโซ่ล็อกแน่นหนาแล้วก็มันมีทางออกทางเดียวด้วย แล้วเครื่องออกกำลังกายก็ไม่มีอยู่ในห้องนั้นด้วย ไม่มีครับ เป็นห้องโล่งๆเลย เป็นห้องโล่งๆแล้วเขาจะเปิดทำอย่างอื่นแล้วคราวนี ้ ผมก็เลยสงสัยหัวหน้าก็เลยถามหัวหน้ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ทำไมคนไม่ค่อยอยู ่เออ ทำไมคนถึงไม่ค่อยอยู่เอาใครมาอยู่ครั้งคืนเดียวก็ไปคืนเดียวก็ไปเพราะเจอเหมือนผมหรือเปล่าเขาก็บอกว่าจะพูดไปนะอย่างบอกจะพูดไปนะไอ้ตรงนี้มันเจอหลายคนแล้วใครมาก็อยู่ไม่ได ้ครับ แล้วคนฝรั่งคนนั้นก็เป็นใครอ่ะฝรั่งคนนั้นก็เป็นโรคประจำตัวแล้วเขากินยาตายครับคือแบบลุมเล้าเขาบังหน้าเขาก็เลยก ิน ยาตายไปนะครับส่วนเลยเพื่อนๆที่เจอกันก็เจอแบบเป็นผู้หญิงบ้างเป็นผู้ชายบ้างนะครับแล้วก็ย้อนหลังไปจากนั้นนะครับก็คือเมื่อตอนมีฟิตเนสพนักพูดให้ผมฟังว่าไปออกกำลังกายที่นั่นนะครับคนที่ออกกำลังกายที่นั่นช่วงดึกๆเนี่ยบางทีเครื่องก็ติดเองดับเองน้ำที่อยู่ในคูลเลอร์ที่อยู่ในฟิตเนสก็เปิดเองติดเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้หลายปัจจัยเขาก็เลยปิดฟิตเนสไปเลยยาวอะไรเงี้ยครับ โอ้โหนะก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้คนที่เข้าเวรอยู่ที่คอนโดแห่งนี้อยู่ไม่ทน บางทีคนเดียวบางคืนเดียวก็ไปแล้วครับ เ มื่อกี้ไปกลางคืนก็มีไปกลางคันเลย คือหนีไปเลยทิ้งเลย ทิ้งเลยไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่ได้ถามว่าไอ้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาหนีเขาไปเจออะไรมา ครับนะฮะ ครับ โอ้แล้วเราเจอแบบนี้ครับแบงค์นะตอนนั้นคือย้ายไม่มาที่นี่เลยไหมหรือว่าเขาทำอยู่เขาเจอแล้วก็ช่างมันเฉยๆไม่รู้สึกกลัวอะไรละ ผมก็บอกสายตรวจแล้วไม่ต้องส่งผมมาที่นี่อีกนะ ตายตาย มันเสียวสันหลังตั้งแต่เดินประตูไปแล้วครับเพราะว่าประตูหนีไฟมันมืดเนี่ย จริงดิคอนโดคอนโดเก่าหรือคอนโดใหม ่คอนโดเก่าแล้วเก่าแล้วครับมันมืดคือมันก็ไม่ใช่ว่าติดทั้งประตูหนีไฟอ่ะมัน มี ตัวปิดบ้างตัวดับบ้างแล้วตอนที่เราเดินเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีคนเดินตามหลังเราอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็ไปเจอแจ็คพอตที่ตรงที่ฟิตเนสพอดี อ๋อโอ้โหนะฮะอ่ะก็สมควรแล้วครับนะที่ก็ใครอยู่ก็ไม่ทนนะเนาะนะฮะนี่คือประสบการณ์ที่ใช้คำว่าไปเจอจังๆเลยนะแบงค์นะ เจอจังๆครับ นะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับ ผมว่าผมมีเซนนะมีหลายเรื่องที่ผมเจอแล้วก็ทำงานด้านนี้ครับทางด้านหมอพอเนี่ยมันจะเจอของพวกนี้แหละก็ส่วนใหญ ่ก็ส่วนก็ใช้คำว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพสุ่มเสี่ยงในการเจอผีเลยนะนะฮะ ครับ เพราะว่าอ่ะเราก็ไม่ได้อยู่กะกลางวันทุกครั้งถูกป่ะมันก็ต้องมีการสลับเวรกันถูกไหมนะฮะ ครับใช่ครับ เดือนนี้อาจจะอยู่กลางวันอีกเดือนนึงอาจจะไปอยู่กลางคืนหรืออยู่กลางวัน3เดือนอยู่กลางคืน3เดือนอะไรเงี้ยนะฮะพอไปอยู่กลางคืนยังไงมันต้องเจอมันต้องมีบ้างแหละไม่ว่ามันต้องเจอหรอกมันต้องมีบ้างแหละที่แบบอ่ะอาจจะรู้สึกหรืออาจจะแบบสัมผัสหรืออาจจะแบบใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่คือแบงค์เชื่อว่าตัวเองเนี่ยมีเซนส์แล้วก็สัมผัสเรื่องพวกนี้เลย ครับผมเพราะว่าทั้งเจอสมัยเป็นเนนก็เจอแล้วครับสม ั ยเป็นเนนอยู่บ้านนอกเนี่ยผมเป็นเนนเนี่ยก ็ คือตีสามเนี่ยเขาจะต้องไปตีกองดึกถ้าช่วงเข้าพรรษาช่วงเข้าพรรษาต้องไปตีกองดึกที่หอระฆัง ครับ นะครับไปตีหอระฆังแล้วตีสี่ถึงทำมาเช้าตีสามไปตีมันจะไปเจอตอนแจ็คพอตตรงที ่ เขาเรียกว่าบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินคือตีเที่ยงคืนเนี่ยไปตีระฆังให้คนมายายข้าวตามถาดตามวัดปันนุกันนะครับมายายข้าวให้คนที่อยู่ในระลกแล้วอยู่ตรงนี้ในที่ต่างๆมาก ิน จะตีสามนี่ไปเจอได้ยืนข้างกับเมมเลยยืนข้างคู่กับเมมเลยครับ ครับ สูงเท่ากันเลย นะฮะโอ้โอเคนะครับก็เรียกได้ว่าก็เจอมาตั้งแต่สมัยบวชเรียนนะเนาะนะฮะงั้นถามนิดเดียวเลยครับแบงค์นะบอกว่ามีเซนส์ขนาดนี้นะครับณนะตอนนี้เนี่ยที่เราเข้าเวรอยู่เรารู้สึกสัมผัสถึงอะไรได้ไห มที่ผมอยู่นี่นะมันก็มีอยู่ครับ1503 เหรอ 1503มีเดินผ่านไปคนลุกเดินผ่านไป แล้วห้องนั้นมีคนอยู่ปะ ไม่มีครับบางทีไฟในห้องติดเองแต่พอมาถามข้างล่างว่าห้องนี้คนอยู่หรือเปล่าเขาบอกว่าไม่มีคนอยู่ เป็นคอนโดหรืออพาร์ตเมนต ์คอนโดด้วยอพาร์ตเมนต์รวมกันไม่ใช่คอนโดกับโรงแรมรวมกันครับ โอ้อะนะฮะแต่ไม่รู้ว่าที่นี่มีประวัติอะไรไม่รู้ถูกป่ะแต่แค่รู้สึกกับห้องนี้ห้องเดียว ห้องเดียวครับที่อื่นไม่ ม ีจุดไม่มีมีจุดนี้จุดเดียวผมก็พยายามถามแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่บอก เขาคงไม่บอกหรอกเขากลัวเขาถ้าเขาบอกเขากลัวแบงค์จะย้ายอีกอะไง คืออาจจะเป็นเหตุผลด้านธุรกิจด้วยแหละครับ ก็อาจจะเป็นแบบนั้นเนาะถ้ามันเป็นคอนโดเพียวๆก็อาจจะยังบอกได้หน่อยแต่พอมันเป็นทั้งคอนโดทั้งโรงแรมด้วยก็คงบอกไม่ได้ ใช่ครับ โอเคได้ครับแบงค์นี่คือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดแล้วนะ ครับผมก็สนุกดีครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่มันคือมันมีครับแต่เวลาก็น่าจะไม่พอนะครับผมว่าเดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวผมคุยใหม่ดีกว่า อ่ะไว้คราวหน้าโอกาสหน้าวันไหนว่างก็โทรศัพท์เข้ามาฝากเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญกันอีกนะ ครับผมได้ครับ ได้เลยครับขอบคุณแบงค์มากสำหรับเรื่องนี้นะครับ ครับขอบคุณครับ ขอบคุณแบงค์เช่นเดียวกันครับสวัสดีครับเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับเช่นเดียวกันเราจะมาต่อกันที่สายที่เรื่องราวที่6ของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับจากสายของคุณกบนะฮะคุณกบปัจจุบันอายุ21ปีนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ7วันที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ฟังนะในจังหวัดขอนแก่นนะครับกับเรื่องราวของสิริพาหลงครับแม่นะฮะไม่รู้หลงไปเจออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับกบ สวัสดีครับ นะฮะอ่ะกบตอนนี้โทรศัพท์จากที่ไหนครับเนี่ย ตอนนี้อยู่ขอนแก่นครับ อยู่ที่ขอนแก่นฟังเนื้อช็อคไงครับกบ ฟังปกติผมฟังทาง YouTube ครับ ฟังผ่าน YouTube นะแล้วคืนนี้ฟังอยู่กับใครครับเนี่ย คืนนี้ฟังอยู่คนเดียวครับ ฟังอยู่คนเดียวนะครับอ่ะนะฮะมาว่าถึงเรื่องดีกว่าครับกบเพิ่งสดๆร้อนๆเมื่อ1สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับนะมันเกิดอะไรขึ้นครับสิริมันหักหลังอะไรเราไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยดิ เพิ่งหายไข้เลยพี ่ฮะเจอจนไข้ขึ้นเลยเหรอ ครับ อ๋ออยากฟังแล้วอยากฟังแล้วเล่าให้ฟังหน่อยดิครับ ก็คือวันนั้นวันน่าจะเป็นวันพุธที่แล้วครับ อืม ผมจะเดินทางไปสารคามที่ผมเรียน อ ยู่คร ับอืม ก็คือผมจะไปย้ายหออ ือฮึ ผมจะเดินทางประมาณ2ทุ่มนี่แหละครับ ครับ แต่ว่ามันมีอำเภอนึงที่ว่าเขาจัดงานหมอลำ อืม ผมตื่นเต้นนิดนึงนะครับ ค่อยๆช้าๆครับ ก็คือมันมีอำเภอนึงที่จัดงานหมอลำ อืม อยู่ใกล้ๆตรงเมืองขอนแก่น ครับ ผมก็เลยไปแวะก่อน อืม แล้วพอดีผมแวะแล้วผมจะไปต่อ ครับ แต่ว่าอำเภอนั้นมันเลยเส้นที่ว่าผมไปเป็นประจำไปสารคามเป็นประจำแล้วครับ อืม ผมก็เลยต้องไปเส้นใหม ่ครับ ซึ่งผมขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับ อือฮึ ก็คือวันนั้นผมจะใส่หูฟังไปด้วยแล้วก็เปิดแมปไปด้วย อืม ก็มันก็จะมีเส้นที่ว่าตัดไปอำเภอหนึ่งที ่ครับ ของมหาสารคามครับ อืม ผมก็ขี่ไปเรื่อยๆ อืม แล้วอยู่ดีๆผ่านอำเภอนั้นแล้วครับ ช่วงนั้นมันก็ฝนตกนะครับ เออ แล้วไฟมันจะดับหมดวันนั้น อืม ก็คือช่วงเกือบๆ 3:00 น ครับ ทีนี้ก็เลยอำเภอนั้นไปแล้วก็สิริพูดผมใส่หูฟังพูดขึ้นมาว่าคุณมีเส้นทางใหม่ที่ใกล้กว่าเดิมอย่างเงี้ยครับ เหมือนคำนวณเส้นทางให้ใหม่ ใช่ครับแล้วมันก็บอกว่าอะไรวะจะยืนยันหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูว่ามันเป็นยังไงแล้วมันยืนยันให้เองแล้วผมก็เลยดูว่าอ๋อมันก็ใกล้ขึ้นจริงๆก็เลยขับรถต่อไปแล้วมันก็บอกให้เลี้ยวซ้ายครับ อ ันนี้ก็คือเข้าแล้วนะครับเข้าแล้วนะเลี้ยวซ้ายมันจะมีที่ผมผ่านมันจะมี4หมู่บ้านนะครับ ครับ หมู่บ้านแรกที่เลี้ยวซ้ายไปมันมืดมากเพราะว่าไฟมันดับนะครับผมไม่รู้เลยว่ามันชื่อหมู่บ้านอะไรแต่มันเหมือนไม่มีคนอยู่ครับ ครับ แล้วก็ถนนมันจะเป็นทางเหมือนลาดยางแต่ว่ามันจะเป็นเก่าๆครับแบบเส้นทางแบบลูกลังครับ ครับ ก็ผ่านบ้านหมู่บ้านแรกก็ไม่เจออะไรนะครับหมู่บ้านที่สองที่ผมกำลังจะไปถึงก็คือมันห่างจากหมู่บ้านแรกประมาณ2กิโล ครับ แต่หมู่บ้านที่สองนะครับมันจะแตกหน่อยก็คือมันก็ไม่มีป้ายชื่อบ้านเหมือนกันแต่ว่ามันจะตัดจากเป็นถนนลาดยางจะกลายเป็นถนนดินแดงไปหมดเลยครับ ครับ แล้วหมู่บ้านเนี้ยประมาณ3ทุ่มแล้วเนี่ยครับ3ทุ่มเสร็จคนนี่เยอะมากครับก็คือแบบแต่ว่าเขามันจะไม่มีไฟนะครับเขาจะจุดตะเกียงกันจุดตะเกียงก็คือคนก็คือจะเป็นแบบผู้ชายผู้หญิงก็จะใส่จงกระเบนกันหมดครับ เน าะใช่ครับแล้วก็ผู้ชายก็จะไว้ทรงผมเหมือนทรงผมสมัยเก่าครับผมคิดไม่ออกเหมือนกัน ก็คือผมสากกลาง ใช่ครับแล้วก็ผู้หญิงก็จะผม มวยผมขึ้นมา แล้วผมอยู่ในหมู่บ้านนั้นแบบใหญ่มากครับขับผมก็ตาม GPS ไปเรื่อย ๆ ซึ่งมันจะผมคิดไม่คิดว่าหมู่บ้านมันจะใหญ่ขนาดนี ้ แล้วก็พอออกจากหมู่บ้านไปมันก็ยังเป็นถนนดินแดงแล้วมันจะมีไอ้คูน้ำครับที่ว่าเป็นคูคลองอ่ะ ครับ มันให้ขึ้นไปแล้วผมก็ขี่ขึ้นไปแล้วก็ลง ลงไปแล้วผมถึงกับชะงักเลยก็คือมันมีสะพานนะครับสะพานเหมือนสะพานให้มอเตอร์ไซค์กับจักรยานข้ามเฉยๆเป็นสะพานปูนครับ ครับ ผมก็คิดว่าผมมาถึงจุดนี้ได้ไงแบบผมก็ดูน้ำมันรถมันก็จะหมดมันก็แบบจะตกขีดแดงแล้วผมน่าจะกลับ ทางเดิมก็ไม่ได้ก็ต้องเดินหน้าต่อไป พอผมข้ามถนนข้ามสะพานนะครับข้ามสะพานไปก็คือพี่เชื่อไหมว่าข้างล่างที่ว่าเป็นคลองแต่ว่ามันไม่มีน้ำครับผมเจอคนโบราณที่อยู่ใน อยู่หมู่บ้านก่อนหน้านั้น ครับยืนอยู่เต็มคลองเลยครับแล้วก็ตาแดงกันหมดเลย จริงนี่ ใช่ครับ อ๋อ ซึ่งตอนนั้นผมแบบสั่นมากสั่นมาก ครับ ผมต้องข้ามสะพานนั้นให้ได้ตอนนั้นอะ สะพานมันยาวมากไหมกบ ก็ยาวประมาณนึงครับ สักห้าเมตรสิบเมตร ก็ประมาณคำนวณไม่ถูกครับแต่ก็ยาวครับ ครับ พอผมข้ามไม่ได้แล้วผมไม่หันหลังกลับเลยก็คือแล้วมันก็จะให้ขึ้นคูคลองไปอีกนะครับ ครับ แล้วก็ไปเจอ ถนน เป็นเหมือนเดิมครับลาดยางแต่ว่าเป็นขรุขระ อ ันนี้ก็คือกำลังจะเข้าหมู่บ้านที่สามครับหมู่บ้านที่สามก็คือประมาณอีกประมาณเกือบ3 กิโลครับจะเข้าหมู่บ้านที่สามพอผมเข้าหมู่บ้านที่สามไปแล้วมันจะเป็นแบบหมู่บ้านที่สามมันจะเป็นแบบแค่แบบมีไฟตอนนั้นไฟมันน่าจะติดแล้วครับน่าจะเกือบ4 ทุ่มแล้ว ครับ ไอ้น่าจะติดก็คือมีไฟแค่แบบเลี้ยงวัวครับเลี้ยงวัวก ัน แบบอยู่ข้างถนนเหมือนไม่มีหมู่บ้านแต่ว่าหมู่บ้านมันอยู่ไกลๆเห็นอยู ่ เห็นว่าอยู่ไกลๆก็แบบไฟเลี้ยงวัวอยู่ข้างถนนเต็มเลยครับแบบไฟเหลืองๆครับผมก็ขี่ผ่านไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่ว่าหมู่บ้านนั้นก็คือแบบมันมีต้นพี่รู้จักไอ้ต้นฉำฉาไหมครับ ต้นฉำฉารู้จักครับ ครับต้นใหญ่ๆมันโอบล้อมถนนนั้นเลยครับต้นใหญ่มาก ก็โอบล้อมเนี่ยคือมันอยู่กลางถนนเลยแบบนี้เหรอหรือว่ายังไงฮะ ไม่ครับ หรือว่ามันอยู่ข้างถนนแล้วก็กิ่งมันแผ่มาคลุมถนนไปหมด ใช่ครับข้างถนนด้านซ้าย ซ ึ่งตอนนี้นะครับผมขี่รถนานมากก็คือแบบรวมๆเกือบ10 กิโลครับประมาณ7 กิโลได้เพราะว่าผมดูอยู่ใน ดูอยู่ในแมปของเรา ครับในเคมีรถอะครับ ก ็คือผมขี่ไปแล้วก็เจอต้นเนี้ยเหมือนเดิ ม แต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือ มันมีคนแขวนคออยู่ครับ เฮ้ย มีคนแขวนคอจริงๆครับ อยู่บนต้นไม้นะต้นฉำฉาแล้วนะ อยู่ตรงกลางเลยครับอยู่ตรงกลางถนนเลยแบบลงมากลางถนนเลย ครับ แล้วผมต้องขี่ผ่านนะครับ อ๋อ ก็คือรอบแรกอ่ะผมขี่ผ่านไปผมไม่ได้คิดอะไรครับผมก็กลัวสุดๆแล้วตอนนั้น ครับ แต่มันมีอีกรอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้าอย่างเงี้ยครับรอบสองก็เจอเหมือนเดิ ม แต่มันจะขยับมาแบบเหมือนแบบจะตรงกลางนิดๆแล้วผมก็จะขยับรถไปอีกครับขยับรถจะไปเลนอีกเลนหนึ่งแล้วครับ ก็คือจะเปลี่ยนเลนว่างั้นเถอะ ใช่จะเปลี่ยนเลนแล้วเพราะว่ามันไม่มีรถอยู่แล้วครับเหมือนมันไม่มีถนนนะครับ เหมือนไม่มีถนนแล้วมันเราวิ่งอยู่บนอะไรอะถ้าอย่างนั้นนะกบ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับตอนนั้นผมคิดไม่ออกผมต้องไปอย่างเดียว แล้วคือไฟมันส่องทางไปแล้วที่เราเห็นมันเป็นยังไงมันก็เป็นทางถนนไม่ใช่เหรอแต่คือ วันนั้นเป็นวันที่ผมไปเปลี่ยนแบตรถมาแล้วก็ไปเปลี่ยนไฟรถมาใหม่ด้วย ก็สว่างก็เห็นชัดแหละแต่คือเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่ากบกำลังจะบอกพี่บอกคนฟังว่า กบขับไปเท่าไหร่ก็ตามแต่มันก็ยังวนอยู่ที่เดิมที่เดิมไม่ไปไหนเลย คร ับ มันเหมือนไม่เห็นถนนครับ อืม ก็เห็นแต่ไอเนี่ยไอสิ่งเนี้ยครับ เห็นแต่ต้นไม้ต้นฉำฉาต้นเนี้ยนะ ครับแขนคอลงมา อืม แล้วก็สิ่งที่ผมเห็นก็คือเป็นผู้ชายแล้วก็ตาขาว อืม ตาขาวหมดเลยครับ อืม แล้วก็สะแยะยิ้มครับ อืม แบบสะแยะยิ้มรอบแรกไม่เท่าไหร่ครับ ครับ รอบสองนี่แบบฉีกถึงหูเลยครับ โอ้โห แบบ uh-huh. เหมือนตั้งใจมาหลอกผมโดยเฉพาะ อืม ก็คือมันก็ไม่เท่าไหร่ครับก็ เจอแบบนี้ยังไม่เท่าไหร่อีกเหรอ ผมเพราะผมก็เจอบ่อยครับ อ๋อโหเออแล้วยังไงต่อ เจอบ่อยมากครับก็คือก็ขี่ผ่านไปแล้วรอบสุดท้ายก็คือ ค เขาพยายามจะแบบจะทำให้ตัวเองหล่นลงมาแบบอยู่หลังรถผมครับก็คือผมขับรถไปคนเดียวครับ ข ับรถมอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวพยายามแบบจะทำให้ตัวเองหล่นมาอยู่หลังรถผ ม แต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาหล่นลงมาเหรอครับแต่โดนหลังรถผมแต่ว่าไม่ได้นั่งข้างหลังโดนหลังครับแต่ว่าผมก็เลยรีบบิดไปบิดไปเหมือนมันออกจากอะไรสักอย่างครับแบบสว่างจ้าเลย หรอ ใช่ครับแบบ เหมือนมันหลุดออกจากอีกมิตินึงออกมา ใช่ครับแล้วก็ไปเจอหมู่บ้านที่ผมรู้จักหมู่บ้านที่สี ่ วันที่ผมรู้จักก็กำลังจะถึงมหาลัยครับมหาลัยสารคาม นะซึ่งเส้นทางนั้นเราเคยขับไปก่อนมาก่อนปะหรือว่าไม่เคยเลย ไม่เคยเลยครับ ก็หรอ ก็คือGPS พาไปเลย หรอแล้วทำไมอยู่ดีคือด้วยความที่เราคุ้นเคยแล้วทำไมถึงเลือกใช้ GPS นำทาง ก็ผมอยากถึงไวๆครับเพราะว่าวันนั้นมันฝนตกครับ ก็จะหาทางลัดนะเนาะ ใช่ครับ ก็ ซึ่งทางลัดทางเนี้ยก็คือผมว่ามันนานกว่าเส้นหลักใช่ครับก็พอไปถึงห้องก็นี่แหละครับก็ทักหาทีมงานในช็อคเลยก็พี่ขวัญโทรมาผมก็ดีใจมากเพราะว่าผมเป็นเอฟซีแก นะฮะ แล้วก็ อะไรครับกบใจเย็น ไปต่อครับ ไปไหน ไปจะไปเอาของอยู่ห้องเดิม เอออ ันนี้ยังไม่จบนะครับ ยังไม่จบเหรออ่ะพี่นึกว่าจบแล้ว ใช่ครับจะไปเอาของอยู่ห้องเดิ ม ซึ่งมันห่างจากมันอยู่ในเมืองครับห้องเดิมก็คือจะไปเอาของ คร ับ ก็ไปถึงห้องเดิมแล้วก็เข้าไปผมก็เตรียมของไปหมดแล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่เจอก็คือมันมีเสียงห้องน้ำเปิดเองในห้องน้ำ ซึ่งเราอยู่ห้องคนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยถูกป่ะ ใช่ครับก็คือมันเป็นบ้านนะครับที่ว่าเขาจะย้ายออกกันแต่ว่าพวกพี่ๆย้ายออกกันหมดแล้วเดี๋ยวแต่ผมที่ว่าจะไปเก็บของคนเดียว ครับ ไปเก็บของแล้วมันก็มีเสียงในห้องน้ำผมก็เลยตัดสินใจเลยแบบเดินเข้าไปดูเลยก็เจอครับเจอพ่อลูกเป็นผู้ชายกับผู้ชายสองคนเป็นนุ่งโจงกระเบนนี่แหละครับเหมือนหมู่บ้านที่สองเลยครับ เหรอ ยืนอยู่ในห้องน้ำเลยครับตาแดงเลย เหมือนเขาตามเรามาอย่างนี้เหรอ ใช่ครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาตามมาทำไม นะฮะ แล้วห้องผมมันอยู่ชั้นบนนะครับผมขึ้นไปอีกอยู่ชั้นบน ครับ จะไปเอาของอีกสิ่งหนึ่งก็คืออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้ขึ้นไปแล้วอยู่ดีแอร์มันเปิดเองอีก อ๋อหรออ๋อ ใช่ครับแล้วมันมีเหมือนมีผู้หญิงยืนอยู่ผนัง ครับ เหมือนยืนอยู่ผนังห้องครับก็เป็นโจงกระเบนเหมือนกันน้องโจงกระเบนก็ส่วนมากเอ้ยมันผมเห็นแบบตาแดงครับเห็นส่วนมากเห็นตาแดงกันหมดเลย ครับ ผมก็เลยรีบเอาของแล้วก็เลยรีบกลับแล้วก็รอพี่ค ขวัญโทรมาวันนั้นแกก็ไม่ได้โทรมา อืมโอเค ก็ประมาณนี้แหละครับ นะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะที่เกิดขึ้นนะกบนะหายตื่นเต้นหรือยัง ก็ยังนิดหน่อย อ ่ ะนะฮะไม่เป็นไรนะฮะ ครับผม จากประสบการณ์ทั้งหมดแล้วนะครับที่เจอมา ก็ผมฟังมานานมากครับ อืม ครับ ผม แต่ผมไม่มีโอกาสเล่าสักที นี่ก็ได้โอกาสเล่าแล้วนะ ใช่ครับผม โอเคได้ครับแบกกบประมาณนี้แล้วกันเนาะนะฮะ ครับ ถอนหายใจลึกๆลูกถอนหายใจลึกอึ๊บ ครับ โอเคได้งั้นสวัสดีนะครับ สวัสดีผมเพิ่งหายไข้ครับหายวันนั้นก็เป็นทอมซินด้วยครับ โอเคได ้ก็เลยเพิ่งได้มาเล่าครับ ได้จ้ะประมาณนี้นะ ครับถ้ามีเรื่องอีกเดี๋ยวผมโทรไปเล่าครับผมก็มีเรื่องเยอะอยู่แต่ว่าผมไม่รู้จะว่าเล่ายังไงครับ อืมโอเค ครับ นะสวัสดีนะครับ ครับ สปอร์ตดีครับ ครับ สปอร์ตดีครับ ครับ สปอร์ตเราจะมาปิดท้ายคืนนี้กับสายของน้องแอลกันนะน้องแอลมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ผมใช้คำว่าแบบนี้เลยครับผู้ฟังเกิดขึ้นตั้งแต่กรุงเทพพะเยานะครับแล้วก็ไปจบที่นครราชสีมาเหตุการณ์นี้ผ่านมาได้4เดือนแล้วนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าความฝันความจริงความตายครับสวัสดีครับแอล ครับสวัสดีครับ สบายดีนะน้อง สบายดีครับผม นะฮะเรื่องเมย์เนี่ยยังทำพี่แบบยังจำได้อยู่ทุกวันนี้นะนะครับโอ้โหเป็นกระแสเป็นท้อเดือดทาวมากเรื่องนี้นะครับนะฮะแอลมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่าครับนะฮะชื่อเรื่องนะพี่เลยอยากฟังเลยนะฮะความฝันความจริงความตายนะเมื่อ4เดือนที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นครับ ครับผมว่าเหตุการณ์นี้คือทุกคนอาจจะเคยประสบมาไม่น่าจะใช่แค่ผมคนเดียวคร ับ ก็คือย้อนไปเมื่อช่วงประมาณแบบปลายปีที่แล้วครับ ครับ ก็คือระหว่างที่ผมนอนหลับอยู่ครับผมก็ฝันว่าแฟนผมอ่ะไปกินข้าวกับผู้ชายที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับในห้างสรรพสินค้าแถวอนุสาวรีย ์ครับ ครับพอผมตื่นมาผมก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเออมันคงเป็นแค่ฝันนะครับ ครับ ครับแล้วก็ต่อมาไม่กี่วันเนี่ยครับแฟนผมก็มีท่าทีแปลกๆครับเขาบอกว่าเขาอ่ะจะไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ว่าไม่ให้ผมไปด้วยเขาบอกเขาไปเฉพาะกลุ่มเพื่อนเขาเป็นผู้ชายจะไปทำไมอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ให้ไปก็ไม่ไปเนี่ยครับจนกระทั่งที่ว่าถึงวันที่ว่าแฟนผมเนี่ยครับเขาไปเที่ยวฮะคือผมก็ติดต่อแฟนไม่ได้นะครับโทรไปก็ไม่ ร ับไลน์ไปก็ไม่ตอบอะไรเงี้ยครับผมก็เลยผิดสังเกตแล้วผมก็เลยนึกย้อนไปถึงความฝันที่ผมฝันเนี่ยครับว่าเออผมฝันแบบนี้นะครับผมก็เลยลองไปที่ห้างที่ผมฝันเนี่ยนะครับ ครับ แล้วก็ไปตามร้านที่ผมฝันครับฮะแล้วก็ต้องตกใจครับเพราะว่าผมเห็นแฟนผมเนี่ยนั่งกับผู้ชายจริงครับ เฮ้ย ใช่ครับแล้วทีนี้ผมเห็นวันนั้นผมก็เดินเข้าไปหาแฟนผมผมก็เลยถามว่าเออมากับใครอะไรครับแล้วคนที่มาด้วยกับแฟนผมเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้าก็มากับแฟนไงอะไรเงี้ยครับ เฮ้ย ใช่ครับผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นต่อไปก็ไม่ต้องคุยกันแล้ว อืม แล้วก็ผมก็เดินออกร้านไป ครับ แล้วผมก็เลยไปหาเพื่อน อ เพื่อนผมก็เลยถามว่าเออเป็นอะไร ผ มก็เลยบอกว่าแฟนมีกิ๊ก ครับ แล้วเพื่อนก็เลยถามว่าอ้าวแล้วรู้ได้ยังไงว่าแฟนมีกิ๊กผมก็เลยบอกเพื่อนไปว่าผมไปเจอแฟนนั่งกินข้าวอยู่กับผู้ชายเพื่อนมันก็เลยชมผมครับก็เลยบอกว่าเก่งเนาะตามไปเจอจนได้ผมก็เลยบอกว่าครับ ต่อเลยครับแอล ต่อครับผมก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังว่าที่เจอเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าตามไปเจอแต่คือผมไปตามความฝัน คือฝันก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุ ใช่ครับฝันก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุ เ พื่อนผมก็เลยบอกว่าโอ้โหสงสัยบังเอิญมั้งอะไรเงี้ยผมก็บอกเออก็คงจะบังเอิญนั่นแหละอะไรแล้วก็ถัดมาไม่กี่วันนะครับผมก็ฝันครับว่าน้องชายผมเนี่ยไปเที่ยวผับกับเพื่อน ครับ 4คนครับแล้วพอถึง4แยกเนี่ยครับก็คือมีรถกระบะขับฝ่าไฟแดงมา แ ล้วก็ตัดหน้ารถพี่น้องผมไปแล้วก็เกิดอุบัติเหตุครับแล้วพอวันรุ่งขึ้นนะครับผมก็เลยโทรไปหาน้องผมคือน้องผมเนี่ยเรียนอยู่ที่พะเยา ครับ ครับผมก็เลยบอกน้องไปว่าเออช่วงนี้อย่าออกไปเที่ยวนะที่ฝันไม่ดี ครับ ครับน้องผมมันก็ไม่เชื่อครับมันก็บอกโอ้ไม่ไปหรอกอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอตกเย็นวันนั้นนะครับผมก็รู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆก็เลยโทรไปหาน้อง ครับ ว่าคืนนี้จะออกไปไหนหรือเปล่าตอนแรกน้องผมมันก็ปฏิเสธนะครับว่าป้าไม่ไปหรอกอะไรเงี้ยก็ขยันขยอมันจนแต่ว่าน้องผมมายอมรับว่าเออเนี่ยวันนี้จะไปวันเกิดเพื่อนครับผมก็เลยถามไปว่าเอาแล้วจะไปยังไงอ่ะน้องผมก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะนั่งรถเพื่อนไปเพื่อนผมก็เลยเอ้ยโทษทีครับผมก็เลยถามน้องอีกว่าเนี่ยไปกันกี่คนล่ะครับน้องผมก็เลยบอกว่าไปกันสี่คนรวมตัวน้องด้วยครับผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่บอกแล้วว่าพี่ฝันนี้ดีมันจะไปอีกเหร อ ครับน้องผมก็บอกว่าอุ้ยได้สาระ ครับ ครับผมก็เลยบอกไปว่าเนี่ยถ้าไปเดี๋ยวจะฟ้องแม่ว่าหนีเที่ยวกลางคืนน้องผมก็บอกอ่ะไม่ไปก็ได้อะไรเงี้ย ครับ พอเช้าวันถัดมาน้องผมก็โทรมาบอกผมว่าเพื่อนน้องผมประสบอุบัติเหตุที่สี่แยก เพื่อนน้องเราอะนะ ใช่ครับแต่น้องผมไม่ได้ไปครับครับเพราะว่าผมห้ามเอาไว้ ครับครับ ครับแล้วทีนี้น้องผมก็เลยพูดว่าเหมือนที่พี่ดีบอกเลยอะดีนะที่ผมไม่ไปนะครับครับจากนั้นผมก็ได้ไปทำงานที่โคราชครับซึ่งเป็นงานที่ต้องแบบไปพักอยู่ที่นู่นหลายวันนะครับ ครับ หลังจากที่ผมไปถึงโคราชผมก็ไปเข้าพักที่โรงแรมครับนะแล้วระหว่างที่ผมเข้าพักโรงแรมคืนแรกเลยนะครับผมก็ฝันว่าผมได้ไปห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่โคราชเนี่ยครับแล้วผมก็โดนยิงครับใช่ฮะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งครับผมก็ทำงานเสร็จไวเพื่อนก็เลยชวนแบบเออเดี๋ยวเราไปกินข้าวไปดูหนังไทยเครียดกันดีกว่าอะไรครับผมก็เลยบอกว่าเราจะไปที่ไหนกันอะไรเงี้ยครับ ครับ เพื่อนก็บอกว่านี่ไปห้างนี้ดีโหมันขึ้นชื่อของโคราชเลยนะผมก็เลยบอกเออก็ดีนะอะไรก็อยากไปอยู่ก็ดีอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอเหมือนกับว่ามันเกิดเหตุการณ์มาสองทีแล้วไงครับ ครับ ผมก็เลยเอะใจว่าเอ้ยว่าคราวนี้เราจะฝันแม่นอีกทีหรือเปล่าผมก็เลยบอกเพื่อนไปว่าผมไม่ไปครับ ครับ เพื่อนก็ขยันขยอให้ไปไม่ได้เพราะว่าไปกันสองคนไงครับก็คือถ้าผมไม่ไปเพื่อนก็ไม่มีคู่ไปอะไรเงี้ยครับ เพื่อนก็บอกไปเป็นเพื่อนหน่อยเถอะอะไรเงี้ยครับ ผ มก็บอกว่าไม่ไปครับจนเพื่อนถอดใจครับแล้วก็บอกเอองั้นไปที่อื่นก็ได้อะไรเงี้ยครับจากนั้นก็คือเกิดเหตุการณ์เนี่ยครับเซฟโคราชครับในห้างที่กำลังจะไปพอดีครับ เออครับตอนนั้นที่อยู่ในตอนที่แอลฝันกับเหตุการณ์เนี้ยนะครับในฝันมันเห็นภาพเป็นแบบไหนครับ ก็คือว่าเห็นว่าผมเนี่ยคือไปเดินเที่ยวห้างเนี่ยครับแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็มีคนวิ่งแตกตื่นอะไรครับแล้วแบบเหมือนผมโดนยิงนะครับแล้วมันก็ภาพตัดไป ครับ คือภาพบรรยากาศก็เหมือนกับผมเดินเที่ยวห้างปกติอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันมีคนวิ่งแตกตื่นมาแล้วผมก็แบบโดนยิงครับใช่ครับ ก็คือฟุบไปเลยในฝันนะ คร ับ ใช่ครับใช่ครับครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับ นะฮะก็คือเรื่องราวทั้งหมด ใช่ครับ ที่มันเกิดขึ้นเมื่อ4เดือนที่ผ่านมา ใช่ครับ แปลกอ่ะแอลที่ถามนี่ทำไมอยู่ดีๆมันถึงเกิดเรื่องราวลักษณะแบบนี้มันขึ้นในชีวิตเราได้อ่ะ คือผมว่าทุกคนน่าจะเคยมีแบบเขาเรียกว่าฝันแม่นอะไรเงี้ยผมว่าทุกคนอาจ จะแม่นบางคนฝันเห็นหวยแล้วมันออกอะไรเงี้ยผมว่ามันก็มีนะคร ับ แต่ฝันของเรามันเป็นลักษณะคือโอ้โหพี่จะใช้คำว่ามันมากกว่าความบังเอิญนะมันมากกว่าเพราะบางคนอ่ะฝันเห็นหวยเนี่ยเอาจริงพี่ฝันเห็นเลขเนี่ยพี่ตามซื้อก็ไม่เคยถูกนะนะครับก็ไม่เคยถูกเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าฝันจริงไม่จริงรู้แต่ฝันของแอลที่มันเกิดขึ้นอ่ะพี่ใช้คำว่าทับตีเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นหนึ่งในล้านได้เลยนะนะฮะฝันว่าแฟนไปกินข้าวกับผู้ชายที่ห้างนี้ร้านอาหารนี ้คร ับ อ่ะพี่พูดตรงเฮ้ยลบตามไปเจอจริงๆด้วย ครับใช่ครับ นี่ว่าแปลกโคตรแปลกนะอันที่สองโอ้โหพี่จะใช้คำว่าคืออ่ะอันเนี้ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่อ่ะเราอาจจะฝันเห็นว่าญาติพี่น้องเราไปประสบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเราก็เป็นการเตือนอะไรแบบนี้ตามปกติเพราะเราฝันร้ายเนาะนะเพราะยิ่งเป็นคนใกล้ตัวได้ยิ่งต้องเตือนหนักใหญ่เลยนะฮะ ใช่คร ับ อ่ ะเราเตือนเสร็จปุ๊บมันบังเอิญว่าเอ้าแก๊งเพื่อนน้องเราเนี่ยดันไปประสบอุบัติเหตุจริงถ้าเกิดว่าน้องเราไปวันนั้นเนี่ยน้องเราก็มีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตได้เลยทันทีนะฮะโหแล้วยิ่งฝันสุดท้ายยิ่งใช้คำว่าแบบคือมันโหมันยิ่งกว่าความบังเอิญนะแล้วมันอยู่ที่มันเกิดขึ้นกับแอลในระยะเวลาแค่4เดือนซึ่งก่อนอันนี้เคยเป็นแบบนี้มาก่อนบ้างไหมครับแอล ก็มีครับมีแบบว่าฝันว่าตัวเองได้ทำงานหรือว่าฝันว่าตัวเองได้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปจริงจริงครับ เออเนาะแปลกคือเอาจริงพี่ก็เคยมีฝันลักษณะแบบเหมือนใช้คำว่าเป็นเดจาวูแล้วกันเนาะเคยฝันแบบเคยเห็นภาพลักษณะแบบเนี้ยขึ้นมาในหัวแล้วอยู่ดีวันดีคืนดีวันหนึ่งเสร็จปุ๊บเฮ้ยภาพนี้มันเราเคยเห็นนี่หว่าเหตุการณ์นี้เราเคยเจอนี่หว่าแต่นึกไม่ออกว่าเคยเจอจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ดีมันวุบขึ้นมาในหัวอะไรแบบเนี้ยนะฮะโอ้แต่ของแอลนี่พี่ใช้คำว่ามันโอ้โหมันเกินคำว่าความบังเอิญอ่ะมันจะเป็นสัมผัสพิเศษที่ใช้คำว่ามันดูพิศวงอ่ะพิศวงมากปัจจุบันนี้ยังฝันลักษณะแบบนี้อยู่บ้างไหมครับ ก็มีว่ารอบล่าสุดนี่ฮะฝันว่าได้ไปเที่ยวทะเลครับ เราได้ไปไหม ครับแล้วทีนี้ไม่ได้ไปครับมันเกิดโควิดก่อนมีคนชวนไปนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปเพราะมันเกิดโควิดก่อนก็เลยไปห้องดีกว่าน ะนะครับนะฮะก็แปลกดีนะฝันเห็นรางวัลที่1บ้างมั้ยแอลพี่ถามตลกติดท้ายนั่นหน่อย ไม่เคยฝันอยากจะฝันเหมือนกันคร ับ พี่นะถ้าฝ ันนาอยู่ทุกคืน ถ้าฝันเห็นรางวัลที่1จะเลขท้าย2ตัวจะส่งมาบอกพี่หน่อยนะนะ ได ้ คร ับ ได้ได้โอเคปิดท้ายคำๆนิดหน่อยเรียกรอยยิ้มนะหยอกหยอกหยอกหยอกนะได้ครับแอลนี่คือประสบการณ์ทั้งหมดแล้วนะที่ไปเจอมาที่ใช้คำว่าความฝันความจริงความตายโอ้แปลกดีเหมือนกัน คร ับ ได้เลยได้เลยขอบพระคุณมากนะฮะแล้วนี่เดี๋ยวจบรายการนี่ทำอะไรต่อครับเนี่ยแอล ก็คงจะนอนนะครับพรุ่งนี้ต้องไปทำงานคร ับ ผม โอเคงั้นพักผ่อนหลับฝันดีนะ ครับผมครับ อย่าลืม3ตัวตรง คร ับ ได้เลยจ้ะสวัสดีนะครับ ครับผมครับ สวัสดีครับ ครับผมครับ สวัสดีครับ ครับผม